ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องไม่แทงตลอดในธรรมจึงเร่ร่อนอยู ่ตอนที่สอง โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เรียนต่อซึ่งเราเรียนกันจริงๆที่จริงเราก็ไม่ได้เรียนกันถึงอาทิตย์ก็ต้อง7วันเพราะว่าผมไม่อยู่ซะก็หลายวันแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยิ่งไม่ได้มากอะไรนะที่จริงควรจะได้เรียนกันทุกวันเพราะว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะต้องเป็นสภาพที่เกิดต่อเนื่องกันซับซาบกันไปได้แค่ไหนก็ได้คนเราได้แค่ขั้นหยาบๆก็เอารับเอาหยาบไว้ได้แค่ขั้นกลางก็รับเอากลางไว้ได้ขั้นสูงก็รับสูงไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังไปก็พยายามที่สุดที่จะพูดให้มันเข้าใจได้ตามระดับหมู่ธรรมหมู่ที่สูงพอสมควรมากก็พูดขั้นกลางขั้นสูงหมู่ที่ต่ำก็เน้นไปในขั้นต่ำให้ละเอียดแล้วก็ละเอียดไปในเนื้อของขั้นต่ำอะไรพวกนี้ก็พยายามเสมอที่จะให้ลงตัวกับผู้ฟังหมู่ผู้ฟังหรือตัวผู้ฟังเองซึ่งมันมีรายละเอียดอยู่ในคำพูดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นี่ดูเหมือนตื้นๆทั้งนั้นแหละในพระไตรปิฎกนี่อ่านดูเข้าใจง่ายๆผู้ที่มีปัญญาในภาษามีปัญญา รู้ภาษาพอสมควรก็พอจะอ่านได้ทั้งนั้นรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ได้เรียนคุ้นกับภาษาแล้วเช่นพวกเขาเรียนปริยัติทางด้านเรียนแต่ภาษาเข้าใจเนื้อหาความหมายของภาษาเข้าใจภาษาบาลีต่อถ่ายทอดมาสู่ภาษาไทยแปลภาษาไทยเข้าใจบาลีตรงกันอย่างท่องแท้แล้วเรียบร้อยผู้ใดก็สามารถเข้าใจภาษานั้นได้เข้าใจในภาษานั้นได้อย่างละเอียดละออได้แต่จะยังรู้ลงไปในตัวเนื้อหาสภาวะอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปรมัตถ์นั้นก็แล้วแต่ภูมิแล้วแต่ภูมิของคนถ้าคนใดไม่มีภูมิต่อให้เรียนปริญญา9อีก2รอบรู้ภาษาต่อภาษาอย่างรอบถ้วนเช่นว่าคำว่าภาษาบาลีคำว่าอะไรอันหนึ่งเนี่ยแล้วแปลขยายความเป็นได้อะไรหลายๆอย่างเท่าใดก็ตามก็จะได้แต่ที่ท่องมาจากพุทธานุกรมหรือต้องท่องมาจากผู้อื่นเขาได้แปลไว้ถ้าผู้ที่รู้นั้นรู้ภาษาต่อภาษามันก็เป็นการมากมายเหมือนกันเพราะภาษามันมีมากถ้าไปจำภาษาที่แปลว่าอย่างงอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างงอนของผู้ที่เขารู้ก็แปลไว้ได้มันก็รู้ภาษาขยายความไปได้แต่มันก็ไม่ได้รู้ถึงความจริงคือไม่ได้รู้ถึงสภาพของจิตเจตสิกรูปในตนไม่ได้รู้หรอกมารู้แต่ภาษาสุภาษาผู้ที่ท่องได้คล่องแคล่วว่องไวละเอียดละออในภาษาเพราะฉะนั้นใครถามตอบไปถามตอบขยายภาษาขยายสู่ความกันอยู่วนเป็นภาษาวงวัฏฏะของภาษาเป็นอัตตวาทุปาทานก็ได้เยอะแยะไปมากมายเรียนรู้อย่างนี้มากมายด้วยประยัติมากมายด้วยภาษาบัญญัติเป็นพระปริยัติพหุโลบัญญัติพหุโลมันก็ได้อยู่แค่นั้นเองส่วนผู้ที่จะเข้าใจอย่างลึกลงไปถึงสภาพธรรมนั้นแม้ภาษาจะไม่มากแต่ภาษานั้นก็ยังไปถูกตัวถูกตนมันอันนั้นเรียกว่ารู้จริงกว่าภาษาจะไม่มากก็ยังหยั่งลงไปถึงตัวถึงตนยิ่งภาษามากๆก็เข้าใจได้รอบท้วนมากยิ่งขึ้นยิ่งรอบยิ่งท้วนก็ยิ่งเต็มคำว่าสติหรือสตะมากขึ้น ความรู้รอบถ้วนนั้นเราเรียกว่าสติหรือสตะสตะที่แปลว่าร้อยเนี่ยแปลว่าร้อยรอบสูงทัสสะแปลว่าสิบทัสสะกับสตะเนี่ยมันผิดกันทัสสะแปลว่าสิบเนี่ยที่เราเอามาใช้คำว่าทัสสนะเนี่ยหรือสติเนี่ยมาจากรากศัพท์คำว่าสตะกับสทัสสะทัสสนะก็รอบสิบสตะหรือสตินี่มาจากคำว่ารอบร้อยสตะเพราะฉะนั้นรอบสติเนี่ยเป็นรอบสูงกว่าทัสสะคือรอบร้อยถ้าเราจะเอาการรู้ของคนเราเต็มร้อยนั่นเป็นการรู้ที่เต็มครบถ้วนเราก็จะต้องรู้ให้เต็มร้อยไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้างถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็คือคนสติไม่เต็มไม่เต็มบาทไม่เต็มร้อยคนสติไม่เต็มรู้บ้างไม่รู้บ้างสภาพของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่านิพพานนั้นเป็นความรู้แจ้งแทงทะลุรอบถ้วนนิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สภาพของการรู้บ้างไม่รู้บ้างดับบ้างลืมบ้างไม่ใช่สภาพของพระพุทธเจ้านั้นรู้ทุกอย่างและรู้แล้วก็เท่าทันมันทุกอย่างด้วยไม่หลงยึดไม่หลงติดไม่หลงเป็นตัวเป็นตนไม่หลงอันนี้ว่าเป็นของเราของข้าไม่หลงว่าเป็นรสเป็นชาติไม่หลงรู้ชัดชัดเลยว่าเป็นความเกิดแต่เราไม่ได้เอาจิตของเราไปผูกยึดเป็นเกิดเป็นอายุเป็นชอบหรือเป็นพยาบาทเป็นชังเป็นฉันทะรักอยู่เป็นอภิชาเพ่งเล็งอยู่หรือเป็นชังเป็นพยาบาทเป็นปฏิฆะเป็นขุนหมองเป็นอโศกะไม่มีเศษเสี้ยวของจิตเหล่านั้นของเราไปผูกพันหรือไปร่วมเกิดเป็นอายุอยู่ด้วยเลยแต่รู้เต็มร้อยถ้าจะนับเป็นพันไปอีกทีเดียวก็นับได้เป็นพันทีเดียวแหละจะนับพันก็ยังได้รู้เต็มพันไม่ใช่ว่าอำพรางความรู้ไม่อำพรางรู้แจ้งแทงทะลุรอบทวนทั่วนิพพานของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะคำว่าสติจึงหมายความว่าถ้าเผื่อว่าเราจะเอารู้เนี่ยเต็มร้อยนะนับเป็นร้อยคะแนนเต็มร้อยหนึ่งรู้ก็จะต้องรู้ให้เต็มร้อยเท่าที่เราสามารถรู้ได้ไม่ขยักขย่อนไม่เหลือไว้ไม่ทำเป็นรู้มั่งไม่รู้มั่งไม่ใช่นี่เรียกว่าสติเพราะฉะนั้นคำว่าสตินี่ต้องเข้าใจให้ท่วนเข้าใจให้จริงเชื่อว่าสติมันหมายความว่าอะไรสติคือกำลังตื่นโพร่งรู้แจ้งเต็มชัดเจนไม่รำเรืองรำไรไม่อยู่ในสภาวะเนวสัญญานาสัญญาหรือไม่อยู่ในสภาวะสัญญาทำงานไม่เต็มที่รับอารมณ์ไม่เต็มที่ต้องเป็นสัญญาเวทยิตตะต้องเป็นสัญญาที่รับอารมณ์แล้วอย่างเต็มเสวยอารมณ์แล้วอย่างเต็มที่ไม่ใช่เนวะสัญญานาสัญญาพยายามเข้าใจคำว่าเนวะสัญญานาสัญญาครับสัญญาเวทยิตตะนี่ให้เข้าใจชัดๆสัญญาเวทยิตตะหมายความว่ากำหนดหมายเท่าที่เรารู้ว่าเขาหมายว่าอย่างไรโลกเขาหมายว่าอย่างไรแล้วก็รู้หมดเลยตามที่เขากำหนดเขาสัญญาไว้เขากำหนดมาอย่างไรรู้เขาแจ้งรับรู้อารมณ์ท่วนเต็มรอบเป็นสติคือเป็นร้อยถ้าเขากำหนดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยไม่ขาดเหลือเลยรู้ตามเขาหมดถ้าสามารถรู้ได้เท่าที่เราจะสามารถเดวเวทยิตานิโรธไม่เออสัญญาเวทยิตาแล้วก็นิโรธสิ่งที่ควรนิโรธจึงเรียกว่านิโรธอริยสัจคือนิโรธสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเราจะเป็นหลงยินดียินร้ายกับเขาไปหลงชอบหลงชังกับเขามีเชื้อของโลภโทสะไปปนอยู่กับในจิตที่ไปรู้นั้นด้วยไม่มีดับไม่โผล่นิโรธแปลว่าไม่โผล่ไม่มีจิตที่จะไปเป็นเช ชื่อโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตแม้อย่างอ่อนอย่างบางอย่างใดก็ไม่โผล่สัญญาเวทยิตะรับรู้อารมณ์แล้วตามที่เขาหมายเขากำหนดเขาสมมติเขาตั้งขึ้นในโลกรู้ให้เต็มเสวยอารมณ์ให้ครบเท่าที่เราสามารถแล้วอย่าให้อารมณ์ของโลภะโทสะโผล่ไปนั้นขาดอย่าให้อันนั้นโผล่จึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธครบเต็มเพราะสัญญาเวทยิตะจึงไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญานั้นสัญญามันกำหนดรู้บ้างไม่รู้บ้างมันไม่เต็มสติไม่เต็มสตีมไม่เต็มสติไม่เต็มสติไม่เต็มแรงไม่เต็มรอบไม่เต็มครบไม่ทวนทั่วเนวสัญญานาสัญญาโดยสภาพเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งไปนับนั่งหลับลืมตาหลับตาลืมเลืองลืมเลืองเข้าไปเป็นเนวสัญญานาสัญญาแบบเจโตสมถะเขาจึงหมายความว่ามันรู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างเพราะงั้นอะไรจะเกิดอะไรจะอะไรมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องลำบากเรื่องจะว่าเราดับก็ไม่ดับจะว่าเราไม่ดับหรือก็เรายังรู้น้อยๆน้อยๆอะไรอยู่งั้นหรือลืมตาโพลงก็ตามแต่เราไม่รู้กับเขาไม่พยายามรู้กับเขาถ้ารู้แล้วกลัวเราจะทุกข์หรือกลัวเราจะสุขก็ตามกลัวเราจะทุกข์กลัวเราจะสุขอะไรก็ตามถ้าไปรู้กับเขาแล้วกลัวเราจะเป็นยังงอนเหนื่อยว่ายังมีพยาคติยังไม่กล้าพออินทรีย์พละยังไม่แกร่งเพราะถ้าตามรู้กับเขาได้ด้วยอย่างเต็มที่จึงเรียกว่าอินทรีย์พละกล้าแกร่งรู้เขาได้อย่างเต็มที่เลยแล้วเรารู้จิตของเราด้วยว่าจิตตัวไหนที่เป็นโลภมูลจิตโทสะมูลจิตก็รู้แล้วก็รู้จิตของเราอยู่กำหนดรู้อยู่ถ้าจิตที่มันเป็นโลภะเกิดแล้วก็ดับไม่เอานะถ้ามันเป็นโทสะเกิดก็ดับไม่เอานะจะชอบน้อยๆจะไม่ชอบใจน้อยๆก็ตามชอบใจน้อยๆไม่ชอบใจน้อยๆอะไรที่จะเกิดในจิตของเราก็ตามเรารู้จิตอย่างนี้ชัดเจนแล้วเราไม่ให้มันเกิดพอมันเกิดปั๊บรู้เท่าทันเลยดับดับนั่นแหละเรียกว่าพระโยคาวจรขั้นอนาคามีรู้จิตในจิตดับจิตในจิตขั้นรูปราคะอรูปราคะรู้ชัดเลยรู้ตัวรูปอรูปชัดๆรูปอรูปอันนี้มันไม่ใช่โลกหยาบๆมันรู้ว่ามันโผล่ขึ้นมาเป็นรูปก็รู้แล้วเป็นรสของโลภะเป็นรสของโทสะก็รู้แล้วจะเป็นโลภะโทสะอย่างอ่อนขนาดไหนก็ตามชื่อใหญ่ๆมันว่าโลภะคือประเภทที่โน้มเอ็นมาหาตนโทสะก็หมายคำว่าผลักออกจากตนรู้ชัดๆอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีจะมีสภาพอย่างนี้ปฏิบัติตนกระทบสัมผัสอยู่อย่างใดก็ระมัดระวังอยู่ที่สังวรอยู่ที่มโนอยู่ที่มโนวิญญาณดักจิตอยู่ในจิตจึงเรียกว่าโอปปาติกะสัตว์โอปปาติกะคือผู้ที่อยู่กับจิตแท้ๆจิตเกิดจิตโผล่แท้ๆเลยเป็นสัตว์วิญญาณเป็นผู้ที่ครอบงำวิญญาณอยู่เป็นผู้ที่ควบคุมวิญญาณเป็นตัววิญญาณแท้รู้แจ้งในวิญญาณของเราเสมอและเราเองเราก็เป็นผู้ที่จะคอยจะสัมผัสมาอย่างหยาบอย่างใหญ่บางทีมันก็ทนไม่ได้ก็รู้ว่าอ๋อนี่เรายังเกิดรสเพราะแรงกระทบนี่มันแรงเราจะสู้ไม่ได้เราก็รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยยังอินทรีย์พละไม่กล้าไอ้ตัวรู้พวกนี้มันจะช่วยให้เราเพิ่มพลังเข้าไปถ้ามันไม่รู้มันไม่เพิ่มพลังถ้ามันรู้เท่าทันอ๋อเราสู้ไม่ได้พอเราเพียงเวียงไหวว่าอ๋อเราสู้ไม่ได้แค่นั้นน่ะเราจะทักสู้ได้แล้วนี่มันเป็นสภาพจริงถ้าเราสู้ถ้าเราไม่อ๋อแล้วล่ะมันสู้ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้แล้วเป็นไงมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาเลยแรงต่อไปก็ได้หรือว่าปุดปัดขึ้นมาเลยออกมาทางรูปวจีออกมาทางรูปกายกรรมเลยนี่เรียกว่าแรงตอบถ้าเผื่อว่าสู้ได้ไม่ออกรู้กำหนดรู้แล้วไม่ออกแล้วหยุดถ้าจะออกก็หมายความว่าประมาณว่าคนนี้เอถ้าจะต้องใช้อย่างนี้ประมาณโดยแท้จริงถ้าไม่ใช้อย่างนี้ไม่มันก็ไม่มีอะไรหรือว่าใช้อีกเหลี่ยมนึง คนผู้นี้จะใช้เหลี่ยมแรงหรือคนผู้นี้จะใช้เหลี่ยมอ่อนเราก็ประมาณรู้ออกคนผู้นี้จะใช้เหลี่ยมแรงคนผู้นี้จะใช้เหลี่ยมอ่อนก็ใช้อ่อนคนผู้นี้จะใช้เหลี่ยมแรงนี่แรงมาแล้วต้องใช้อ่อนสู้ถึงจะหยุดคนนี้เหลี่ยมแรงมาแล้วต้องใช้แรงสู้ถึงจะหยุดเพราะเราจะต้องรู้อย่างชัดเจนโดยจิตของผู้อื่นก็ต้องรู้ด้วยจะเราจะยืนยันอย่างลักษณะเดียวไม่ได้นี่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะเอาพยายามเรียนรู้พยายามตั้งใจฟังแม้จะอธิบายในพระสูตรประกอบไปก็อธิบายถึงจิตด้วยขยายความตั้งแต่หยาบๆเป็นปุคลาธิฐานไล่เข้าไปให้ถึงธรรมาธิฐานเป็นจิตในจิตธรรมาธิฐานก็คือรู้ลงตัวกันระหว่างตัวตนรูปกับนามรูปกับนามรวมตัวลงตนกันอย่างแท้จริงว่าจิตรู้กับสภาวะนั้นมันเป็นอันเดียวกันมันไม่ใช่ว่ามันยังเป็นคนละตัวคนละตนกันอยู่มันรู้แล้วก็รู้อันนั้นชัดเจนเพราะในขณะใดที่เรายังเทียบเคียงอยู่เป็นปุคลาธิฐานอยู่ข้างนอกกับธรรมาธิฐานหรือนามของจิตของเราอยู่ข้างในเทียบเคียงกันอยู่ก็แสดงว่ามันก็ยังเทียบเคียงจนกว่าเราจะไม่สงสัยแน่ใจว่าปุคลาธิฐานก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในโลกเมื่อก่อแล้วจริงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราไม่ก่อเราก็ไม่มีแล้วเราเองเราก็รู้ว่าถ้าเรารู้เป็นปัญญาอย่างแท้จริงเป็นนามธรรมหรือเป็นธรรมาธิฐานแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่องของปุคลาธิฐานจะมีหรือไม่มีก็มันมีนะสิมันยิ่งหยาบจะมีมาก่อนแล้วหรือว่าไม่มีก็ช่างก็เมื่อเราจะไม่เกิดแล้วเราไม่สงสัยเพราะว่าเมื่อมันเป็นมโนปุพังเป็นธรรมาธิฐานเป็นนามเกิดก่อนเป็นจิตเกิดก่อนแล้วจิตนี้จะสั่งสมไปเป็นรูปดังที่ว่านั้นไม่เห็นแปลกอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรักการเกิดอยู่เราก็สั่งเขาแล้วมันก็จะเกิดเป็นปุคลาธิฐานหรือเป็นตัวตนอย่างนั้นอย่างแท้จริงถ้าเราไม่รักการเกิดแล้วเราจะปล่อยเราจะดับเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างจริงไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ไปนั่งสร้างเราก็ไม่ไปนั่งก่อเราก็ปล่อยวางก็สนิทปล่อยวางก็เฉยละเอียดแล้วปล่อยแล้ววางแล้วก็ไปได้เราพวกเรานี่มารุ่นแรกๆนี่ได้ฟังละเอียดละออฟังมากผมมีเวลาอยู่ด้วยมากขณะนี้แม้ขนาดที่ผมออกไปทำงานข้างนอกบ้างก็เป็นการสืบต่อให้มันดูแผ่ไปกว้างขวางไปอยู่บ้างแล้วก็พยายามมาอยู่กับพวกเรานอนด้วยกันกินด้วยกันอยู่แล้วก็พยายามตื่นแต่เช้ามีโอกาสเย็นอะไรต่ออะไรก็พยายามหรือแม้แต่ติวกันในกลางวันในเวลาพิเศษต่างๆนานาก็พยายามเพิ่มกันก็เป็นส่วนที่เราจะได้และพวกเราก็พอใจที่จะได้สิ่งนี้ไม่เบื่อไม่นายไม่ระอาก็ดีแล้วล่ะเป็นโอกาสอันดีก็รีบพยายามตักตวงพยายามศึกษาพยายามค้นคว้าพยายามเทียบเคียงกับสภาวะแล้วก็ลดละสภาวะทำให้สภาวะจิตของเราสูงขึ้นเราจะได้รับต่อเราจะได้สูงขึ้นเพราะผมบางทีพูดละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเราไม่มีฐานรับอย่างนี้มันก็เข้าใจแต่ภาษาอยู่เท่านั้นเองถ้าเรามีฐานรับมันจะละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปแล้วมันจะแทงทะลุเข้าไปไกลไกลๆผมก็จะได้นำทะลุเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะได้มีโอกาสกันจริงโอกาสที่จะมาแจกแจงเป็นลำดับเรียงตลอดออกไปอะไรต่ออะไรที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งมีสภาพเป็นหมู่เป็นหมวดมีสภาพเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้น่ะกำลังเป็นโอกาสที่ดีรุ่นแรกๆเริ่มเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีต่อไปในอนาคตเมื่อหมู่ใหญ่ขึ้นงานผมก็มากขึ้นทุกคนก็จะต้องมาช่วยผมด้วยซ้ำไปจะต้องมาช่วยผมทำงานเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะเป็นผู้รับโดยถ่ายเดียวอย่างนี้นั้นจะหายากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แต่ใครไม่พยายามตั้งใจไม่พยายามที่จะตั้งเจตจำนงรับก็เป็นโอกาสที่พลาดโอกาสเป็นการที่เราก็ขาดทุนส ึ่งสภาพธรรมมันจะเป็นไปจริงๆมันจะค่อยๆขยายออกไปมันจะค่อยๆเพิ่มออกไปแล้วผมก็จะมีงานมากขึ้นซึ่งพวกคุณก็จะค่อยๆห่างจากผมไปห่างจากผมไปในอนาคตเพราะว่าจะต้องไปช่วยผมอีกเหมือนกันช่วยกันเพิ่มเติมภูมิเมื่อเราเองเราได้ปัญญาเราได้ความรู้ที่รู้จักฐานได้ทำประโยชน์ของตนได้พอสมควรแล้วก็จะไปรับช่วงทำงานต่อทีนี้การจะได้รู้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นไปอีกนั้นก็ต้องไปฝึกเราเองหาเองซึ่งมันไม่ง่ายเท่ากับมีผู้ชี้แนะมีผู้จูงนำเข้าไปนะมันเร็วมันง่ายทีนี้เมื่อเวลาเราไม่ง่ายเราไม่มีผู้จูงนำไปหาเองมันจะช้านั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ดีเป็นประโยชน์ที่เราได้ไปช่วยผู้อื่นเพิ่มเติมขึ้นที่เขามีฐานต่ำกว่าเราเราก็จะได้ทวีอันนี้เป็นเลขขะสืบต่อไปถึงเวลานั้นก็จะเป็นมันมีมุมดีเหมือนกันแต่มุมเสียก็ตรงที่มุมที่ไม่ได้รับเพราะฉะนั้นมุมนี้ขณะนี้เราจะไปทำประโยชน์ที่อย่างว่านั้นก็ยังไม่ถึงเวลานักยังไม่เต็มที่เพราะว่าเราเองเรายังเป็นเพียงเกาะกลุ่มกันขยายภูมิออกไปเกินขอบเขตนักเพราะเขาผู้รับเขายังไม่ยินดีจะรับอะไรมากมายนักเขายังไม่เลื่อมใสศรัทธาก็ยังไม่เต็มที่เขายังไม่เข้าใจเราเพียงพอเราก็ตักตวงเอาอันนี้ก่อนเพิ่มภูมิอันนี้ก่อนทำให้ลึกซึ้งทำให้เข้าใจทำให้ได้มากเปิดจิตเอาให้จริงอันใดที่มันคล้องมันคามันยังละยังวางยังปล่อยไม่ได้ก็เพราะว่าเราเองเรายึดไอ้ที่เรารับอะไรไม่ได้ก็เพราะมีอะไรมันคามันขวางอยู่มันยืดอยู่ถ้าจิตว่างๆจิตโปร่งๆแล้วมันจะไปคาอะไรรับอะไรมันข่าวรับอะไรมันก็รู้ทั้งนั้นแหละมันไปยึดอะไรอยู่ยึดสิ่งที่เราไม่รู้ก็อ่านให้มันรู้เราจึงจะเข้าใจเพิ่มเติมได้เพราะงั้นผู้ใดที่เข้าใจรู้อันนี้ก็ยอมไม่เปิดโอกาสไม่ละโอกาสอันนี้ผู้ใดไม่รู้ก็ยอมละไปก่อนก็ไม่เป็นไรผู้ไม่รู้ก็ยอมทำตามที่ตัวเองไม่รู้ถ้าผู้รู้แล้วก็ยอมทำสิ่งที่มันเป็นไปโดยจริงที่ควรจะเป็นควรจะได้เราก็จะเข้าใจอันนั้นเพราะงั้นผู้ที่ทนไม่ได้โดยลักษณะภูมิเต็มอยู่ด้วยความทุกข์รับไม่ได้จะปลีกไปก่อนก็ต้องปลีกไปเพราะถึงแม้อยู่มันก็รับไม่ได้แล้วมันมีทุกข์กุฏจักกวนใจอยู่มันก้อนใหญ่ๆมันจะไปทะรับอะไรเข้าถึงรับก็รับไปอย่างนั้นสังกตายรับไปอย่างนั้นพยายามเปิดจิตเท่าไรมันก็เปิดไม่ค่อยออกหรอกแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดว่างวางเข้าใจโปร่งใสยิ่งโปร่งใสเท่าไรยิ่งสบายเท่าใดจิตใจไม่กังวลอะไรเท่าใดถ้ากิเลสมันก็ไม่ขวางอยู่แล้วจิตใจเราก็โปร่งใสด้วยกิเลสละเอียดเป็นรูปราคะอรูปราคะก็ไม่มีด้วยมันก็ยิ่งรับได้เต็มมานะก็ไม่มีมันก็ยิ่งเต็มก็รับด้วยจิตที่แท้จริงปรุงสร้างอยู่อย่างเต็มที่นี่เป็นสภาพจริงที่อธิบายให้ฟังถึงลักษณะพวกนี้ถ้าใครรู้ตัวมันก็จะเข้าใจใครไม่รู้ตัวมันก็ฟังภาษาไปก่อนอันทีนี้เราหันเข้ามาต่อข้อ93ของสตันตปิฎกมหาปรินิพพานสูตรที่คณิกายนี่มหาวรรคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในอัมพปาลีวันแล้วตัดเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์มาไปกันเถิดเราจะไปยังบ้านเวลุวคามท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านเวลุวคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ในบ้านเวลุวคามนั้นณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจำพรรษารอบเมืองเวสาลีตามที่เป็นมิตรกันตามที่เคยเห็นกันตามที่เคยคบกันเถิด ส่วนเราจะจำพรรษาในบ้านเวลุวะคามนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยไปจำพรรษาอยู่ที่เวลุวะคามแล้วก็ให้สั่งให้พระที่ติดตามไปนั้นไปแบ่งกันแยกกันจำพรรษาผู้ใดสนิทสนมเป็นมิตรเห็นกันรู้กันคบเคยคบกันกับใครอย่างไรก็แล้วแต่จะไปโปรดใครหรือว่าจะไปจำพรรษาอยู่ในส่วนใดก็ให้เลือกเอาส่วนท่านจะจำพรรษาอยู่ที่เวลุวะคามนี้คือสวนไผ่พวกภิกษุทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคแล้วก็จำพรรษารอบเมืองเวสาลีตามที่เป็นมิตรกันตามที่เคยเห็นกันตามที่เคยคบกันเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้วทรงประชวรอย่างหนักจำพรรษาที่นี่ก็ประชวรหนักเกิดเวทนาอย่างร้ายแรงถึงใกล้จะปรินิพพานเกิดเวทนาอย่างหนักจนจะไม่เอาแล้วขันนี้ปล่อยเถอะจะยอมตายเอาทีเดียวได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นไม่พลันพรึงทรงพระดำริว่าการที่เราจะไม่บอกภิกษุผู้อุปัฏฐากไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานเสียนั้นไม่สมควรแก่เราเลยในขณะที่อาพาธหนักก็คิดว่าจะทิ้งขันทิ้งร่างนี้ไปเสียก็เห็นมารู้สึกตัวว่าถ้าจะไม่สมควรเพราะว่าไม่ได้บอกกับอุปัฏฐากทั้งหลายหรือไม่ได้บอกกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าเราจะดับขันไปเงียบๆปรินิพพานไปเงียบๆตายคือตายถือเอาการตายไปเงียบๆเห็นว่าไม่สมควรถ้ากระไรเราพึงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารเถิดก็เลยตั้งอิทธิบาทขึ้นตั้งความเพียรพยายามพอใจในขันรักขันไว้อีกชูช่วยไว้มีความเพียรขึ้นเอาจิตตั้งขึ้นอย่างใดที่จะยังขันนี้ไว้ได้พอประทังก็หาทางพอประทังขันนี้ขึ้นมีวิมังสามีการดัดแปลงปรับปรุงพอดามพอดามมันไว้ก็ดามมันไว้พอย้อมมันไว้ก็ย้อมมันไว้พอทำมันไว้ปะชุนมันไว้ยังไงก็ปะชุนมันไว้ให้ขันมันตั้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่แล้วก็พยายามขับไล่อาพาธจิตก็คือมันรู้สึกทนต่อทุกขเวทนาที่เป็นไปในรูปขันธ์นามขันธ์ก็ตามนามขันธ์มันก็เห็นว่าแม่มันน่าเบื่อเหลือเกินแล้วไม่ไหวแล้วควรจะพรากแล้วรูปขันธ์เป็นเหตุใหญ่รูปขันธ์นี่คลำคลาไม่ไว้แล้วก็เราก็รู้การอันควรแล้วว่าได้สร้างอะไรแต่ไรไว้พอสมควรเป็นประโยชน์ให้แก่โลกเขาก็มหาศาลแล้วมากมายพอแล้วสมควรแก่เครื่องยนต์อันนี้ที่จะคุ้มค่ามากมายแล้วนี่ก็เป็นการรู้เพราะงั้นถึงแม้ว่าขนาดนี้ก็เลยขับไล่อาพาธนั้นนิดหน่อยให้ดำรงชีวิตขึ้นอีกบ้างเพื่อที่จะทำงานอันสุดท้ายที่เห็นว่าเห็นดีเห็นงามแค่จะบอกกับอุปถากหรือว่าจะบอกกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแหละให้เข้าใจถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายก็ทำตนอันนั้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอาพาธของพระองค์สงบไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงหายประชวรคือหายจากความเป็นคนไข้ไม่นานเสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุจัดถวายไว้ที่เงาวิหารครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับท่านแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นความสำราญของพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์เห็นความอดทนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็แต่ว่าเพราะการประชวรของพระผู้มีพระภาคกายของพระองค์ของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงอมระงมไปพระอานนท์นี่ติดพระพุทธเจ้ามากรักพระพุทธเจ้ามาก พระพุทธเจ้าป่วยพระพุทธเจ้าก็กายจะงอมไปเอ้ยพระอานนท์ก็กายจะงอมไปด้วยกายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงอมระงมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์มืดแปดด้านเลยไม่เห็นทิศไหนเรียกว่ามืดแปดด้านเลยมันไม่รู้อะไรมันไม่เห็นอะไรไปหมดเลยมันอับเฉาไปหมดแม้ทำทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ก็มันมืดแปดด้านแล้วทำทั้งหลายมันจะไปแจ่มแจ้งอะไรขึ้นมาได้หรอมันต้องสว่างโปร่งสติเต็มลงมืดแปดด้านแล้วก็ไม่ต้องมีแล้วทำไม่ต้องบอกแต่นี่พระอานนท์ท่านรายงานพระพุทธเจ้าถูกนุกพระเจ้าซึ่งความจริงตามที่มีนั้นมันก็จริงไม่มีอะไรขัดข้องข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่าข้าพระองค์มามีความเบาใจอยู่หน่อยนึงว่าพระผู้มีพระภาคจักยังไม่เสด็จปรินิพพานแต่ก็เชื่อว่ายังน่ะท่านยังไม่ตายแน่ท่านยังไม่เสด็จปรินิพพานแน่จนกว่าจะได้ทรงปรารภภิกษุสงฆ์แน่พระอานนท์มีความรู้ซะด้วยรู้ว่าถ้าจะตปรินิพพานก็ต้องปรารภภิกษุจะต้องบอกกล่าวจะต้องชี้แจงอะไรบ้างละแต่นี่ไม่เห็นบอกนี่ก็เรียกว่าต้องยังไม่ตายแน่นะก็ยังมีความไหวอันนี้อยู่ว่าเออนะอันนี้ช่วยชีวิตไปหน่อยช่วยพระอานนท์ไปหน่อยถ้าไม่งั้นคงตายก่อนพระพุทธเจ้าแน่แท้ถ้าไม่งั้นคงจะต้องดับขันไปก่อนพระพุทธเจ้าแน่แท้ถ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตายแน่แล้วนี่นะแล้วก็ตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นะจนกว่าจะปรารภภิกษุแล้วก็ตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอะไรในเราเล่าตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มบทเทศนาบทเทศนาบทนี้เป็นบทตัดบทนะบทเทศนาเป็นบทตัดบทภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอะไรในเราเล่าทำอันเราได้แสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในมีนอกกำมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตไม่มีทำไม่มีการกำไว้มีแต่แบมีแต่คลายมีแต่ปล่อยออกมีแต่เปิดอย่างกว้างหมดไม่มีแม้แต่ในกำมือก็ไม่มีไม่มีแม้แต่อะไรที่จะกำไว้ที่จะเหลือไว้อีกแล้วเป็นไปโดยสะอาดบริสุทธิ์หมดให้ไปเกลี้ยงแล้วกำมืออาจารย์ในธรรมกำมืออาจารย์ในธรรมก็ไม่รู้จะทำสภาวะยังไงก็ว่าในธรรมของอาจารย์ที่กำไว้อย่างเงี้ยเป็นกำมือที่เห็นรู้อยู่รู้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะให้ไปหมดแล้วแบหมดทุกอย่างแล้วนะสำนวนก็ใช้คำว่ากำมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตตถาคตไม่มีการได้อำพรางอะไรไว้ผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเราดังนี้ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ถ้าผู้ใดจะคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสงฆ์คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงท่านเองว่าเราจักเป็นผู้ที่กระทำให้ภิกษุสงฆ์นี่เป็นอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยรอบบริหารคือหมายความว่าปรินี่แปลว่ารอบหารับแปลว่าอยู่ทำให้อยู่ตั้งมั่นอยู่ได้อย่างทั่วรอบรัดทีเดียวเต็มครบปริแปลว่าครบแปลว่าเต็มแปลว่ารอบแปลว่าท่วนทำให้หาระแปลว่าอยู่ตั้งอยู่ได้ครบอย่างดีแล้วเนี่ยหรือภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเราดังนี้แล้วก็เมื่อบริหารแล้วเมื่อหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจะบริหารภิกษุสงฆ์คือจะทำให้อยู่ครบทำให้เต็มครบแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้เชิดชูอยู่อย่างนี้ว่าภิกษุจะเชิดชูเราดังนี้ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ถ้าใครคิดว่าพระพุทธเจ้าถ้าแปลเป็นบุคลาธิฐานง่ายๆก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าบริหารคือพระพุทธเจ้าที่ทำการสร้างหมู่หรือว่ากระทำการดูแลหมู่มานี่ก็เพื่อการที่จะหลงไหลในการเชิดชูอยู่นั่นน่ะแล้วก็ไม่รู้จักตัวไม่รู้จักตนไม่รู้จักความพอความจบความหยุดนั่นน่ะใครๆเขาก็จะต้องตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าได้เป็นแน่ใค ใครๆก็จะต้องติเตียนในมุมนี้ได้เด็ดขาดนี่แปลเอาคำเอาความง่ายๆแต่เมื่อกี้นี่แปลเป็นแบบธรรมาธิษฐานนี่เข้าใจให้ถึงดูกระอานนท์ตถาคตไม่ได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจะบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความคิดเลยว่าแต่แค่ว่าจะสร้างหมู่ขึ้นมานี่เพื่อจะได้รับการยกย่องเชิดชูไม่มีตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าจักปรารภภิกษุสงฆ์หมายความว่าจะพูดอะไรจะพึงพูดแค่แต่แค่จะรำพึงรำพันแม้แต่แค่จะปรารภแม้แต่แค่จะพูดด้วยก็ไม่ได้มีเศษเสี้ยวของจิตหวังยกดียกเด่นอะไรเพราะฉะนั้นป่วยการจะกล่าวไปถึงขั้นที่เรียกว่าแม้จะสอนโดยตรงแล้วซึ่งมีความเด่นชัดๆมีความดีชัดๆพระพุทธเจ้าสอนใครเจตนาที่จะให้เขาดีเขารู้แต่ปรารภนี่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นปรารภนี่เป็นแต่เพียงปรึกษาหารือซึ่งมีเจตนาที่จะให้ผู้นั้นดีผู้นั้นรู้นั้นไม่มากเพราะฉะนั้นแม้แต่ขั้นปรารภแม้แต่ขั้นไม่มากอย่างนี้ก็ไม่ได้หลงดิบหลงดีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าแม้ทำดีแท้ๆด้วยคือสอนเขานี่ทำดีแท้ๆซึ่งน่าจะถือเอาดีนี่ได้เพราะว่าสอนเขานี่ต้องเป็นครูเขาต้องเป็นผู้นิ่มเป็นผู้ที่จะต้องควรได้รับประโยชน์แท้ๆไม่มีบิดผันเพราะเป็นผู้สร้างประโยชน์แท้ๆนี่ปั่นวิชาความรู้ให้เนี่ยมันชัดๆเจนๆอยู่แล้วมันเป็นความดีเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องตอบแทนความดีนี้จะต้องยกย่องเชิดชูชัดๆไอ้นี่ป่วยการกล่าวมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำแค่แต่แค่ปรารภภิกษุเท่านั้นแค่แต่แค่พึงปรึกษาหาหรือพึงแต่เพียงพูดเข้าไม่ได้ปรึกษาอะไรหรอกเพียงแต่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้นท่านก็ไม่ได้ถือว่าดิบดีว่าน่าเชิดชูอะไรเลยจริงๆไม่ได้มีจิตเศษเสี้ยวอะไรเลยมันกลับกันนะฟังให้ดีธรรมะพอถึงมากที่สุดแล้วอันนั้นน้อยที่สุดพอถึงอันที่น้อยที่สุดแล้วอันนั้นมากที่สุดมันกลับกันเพราะฉะนั้นแม้แต่ตถาคตจะปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งจะพูดกล่าวใครครั้งใดครั้งหนึ่งก็เพียงแต่กล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งเท่านั้นเองเป็นแต่เพียงสักแต่ว่ามีบทบาทกรรมก็สักแต่ว่ากรรมวจีกรรมก็สักแต่ว่าวจีกรรมพูดสักแต่ว่าพูดเฉยๆไม่ได้มีความมุ่งหมายยึดถือเอาดีเอาเด่นเอาชอบเอางามเอาคุณอะไรไม่มีดูกระอานนท์บัดนี้เราแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้วก็บอกอานนท์อย่าเลยอานนท์เราแก่เฒ่าแล้วนะวัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเกวียนเก่ายังจะใช้ไปได้เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดกายตถาคตฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่เราเหมือนเกวียนชราคร่ำคร่าแล้วจะใช้ไปก็ต้องดามข้างโน้นดามข้างนี้เอาไม้ไผ่มาผูกมาชุนมาปะมาซ่อมมาแซมมาดึงมาทึงเอาไว้มันจะไปได้ก็เต็มทีด้วยความยากไปได้หน่อยก็ลงมาผูกอีกเหมือนกับรถที่เรามันหลุดมันพังขึ้นมาก็จะต้องมาดามมาผูกมาประติดประต่อมันชั้นใดกับชั้นนั้นดูกระอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนี่ท่านซ้ำอัตหิอัตโนนาโถชัดขึ้นไปอีกคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดตนอันเป็นธรรมตนก็หมดตนก็พึ่งธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมจะพึงรักษาตนถ้าตนไม่หมดตนอัตหิอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นยังเหลือเศษอายะตนหรืออายตนะนั่นเองยังมีน้อยนิดตนะบอกแล้วว่ายังมีเศษเสี้ยวน้อยนิดเท่าใดก็ตามใจเถอะยังมีตนะอยู่ ยังมีความน้อยนิดอยู่เห็นเป็นกำไรอันนั้นก็ยังไม่หมดตนแท้ยังไม่หมดอายตนะแม้ที่สุดถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะหรืออสัญญีสัตตยานยตนะยังมีเศษของตนอยู่ถึงขั้นโน้นถ้าไม่มีตนแล้วแม้น้อยแม้นิดก็รู้ก็เข้าใจหรืออย่าว่าแต่น้อยนิดเลยรู้อย่างชัดเจนแจ้งเข้าใจโลกสมมุติสัจจะทุกอย่างและเราก็ไม่ได้เคยยึดอย่างใหญ่เป็นกำไรเพราะแม้กำไรอย่างใหญ่เราก็ไม่ยึดแล้วแม้เล็กแม้น้อยเราก็ไม่ยึดจริงๆเอาเป็นกำไรเอานิดนึงน้อยนึงก็เป็นกำไรเราก็ไม่เอาจริงๆจึงไม่เหลือเศษตนจึงไม่เหลือเศษตนเมื่อไม่เหลือเศษตนภาษาเอามาเรียกตนโดยสมมุติว่าเรามีตนตนมีแต่สมมุติภาษาเรียกว่าเราภาษาเรียกว่าอัตตาหรืออาตมาหรืออาตมันนี่ภาษาเรียกภาษาเรียกเราว่าอัตตาหรืออัตอาตมาหรืออัตมันนี่เรียกว่าเราตนแต่มันไม่ได้มีตนตรงสภาวะจิตของเราไม่มีแล้วไม่มีแม้แต่อายะตนไม่มีแม้แต่เศษนิดน้อยของเศษที่เราไปเหลือไปเห็นว่าเป็นกำไรเป็นประโยชน์ของเราก็ไม่มีเห็นว่าเป็นกำไรของเรานิดน้อยก็ไม่มีจริงๆเราไม่เหลือเศษแม้นั้นไม่เหลือเศษจริงๆเราก็เป็นคนพึ่งตนแต่ภาษาตนของตนเป็นที่พึ่งของตนแต่แท้จริงนั้นตนไม่ใช่ตนแต่ตนตรงนั้นตัวนั้นเป็นธรรมะคือจึงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ว่าพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือในอธิขยายต่ออีกจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดตนนั้นจึงไม่เหลือตนแต่เป็นธรรมะเป็นธรรมแท้ๆขั้นนี้ก็เอาคำว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะที่พฤติใดๆเป็นธรรมะธรรมจาระหรือธรรมจาริงจาริเนี่ยธรรมจาริยะเนี่ยธรรมจันจัญญาริจาระหรือจาริยะอะไรพวกนี้มันแปลว่าพฤติแปลว่าการแสดงเป็นไปอยู่การแสดงใดยังเป็นไปอยู่แม้กายก็เป็นธรรมะเป็นกายธรรมวจีก็เป็นธรรมะเป็นวจีธรรมซึ่งออกมาแต่มโนที่มีธรรมมโนปุพพังเมื่อมโนปุพพังเป็นมโนธรรมวจีขมาธรรมาธรรมก็ต้องวจีก็ต้องเป็นธรรมวจีธรรมมโนเศรษฐามโนมายาแม้จะเป็นมโนมายามาเป็นตัวตนอันชัดเจนมโนมายาจะเป็นเราเป็นเขาอันชัดเจนก็ยังเป็นธรรมตามขั้นตามระดับก็ยังเป็นธรรมตามขั้นตามระดับเพราะธรรมจาริงเพราะพุทธิธรรมอันนั้นเป็นไปตามธรรมเพราะธรรมโมหะเวมีธรรมมาเป็นที่ต้นมีธรรมมาเป็นเบื้องแรกมีธรรมมาแต่รากเหง้าเมื่อธรรมมันเกิดมาแต่รากเหง้าทุกอย่างก็เกิดเป็นธรรมต่อไปแปลเอาความก็แปลว่าธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงแปลโดยตรงแล้วธรรมโมหะเวก็แปลว่าธรรมมันเกิดมาอย่างนั้นธรรมจาริงธรรมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะธรรมมันเป็นตัวเกิดธรรมมันจึงมีพฤติเป็นธรรมจาระหรือธรรมจัญญาธรรมจาริยะจึงมีพฤติมีบทบาทมีอะไรเป็นธรรมไปหมดธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงจึงรักษาความเป็นพฤติธรรมไปได้ธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงรคติแปลว่ารักษารคติรคโตรคติรคโตแปลว่าติดรักษามันจึงทำให้เป็นอย่างนั้นรักษาให้เป็นอย่างนั้นดูแลให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะรากเหง้าเป็นธรรมจึงรักษาให้ทำความประพฤติหรือสิ่งแสดงออกมาเป็นพฤตะเป็นธรรมได้เพราะงั้นคนผู้นี้อยู่จึงอยู่โดยที่เรียกว่ามีแต่กระจายธรรม มีแต่เผยแพร่ธรรมมีแต่แสดงออกสิ่งใดก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมวจีก็เป็นธรรมเพราะมโนเป็นธรรมเป็นรากฐานอย่างนี้เรียกว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงหรืออัตหิอัตโนนาโถเป็นอันเดียวกันแล้วตอนนี้อัตหิอัตโนนาโถหรือธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเป็นอันเดียวกันแล้วถ้าเรายังมีธรรมอัตหิอัตโนนาโถก็หลงตนหลงพึ่งแต่ตนอย่างที่ตนมีความโลภอย่างไรก็เอาตนเป็นใหญ่ตนมีความโกรธอย่างไรก็พึ่งตนเป็นใหญ่ก็เอาแต่ตนนะตนอย่างนั้นก็ยังมีตามฐานะดูกระอนนท์อย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเพราะฉะนั้นแม้กายก็รู้ว่าเป็นสมมุติจิตก็รู้ว่าเป็นสมมุติเจตสิกก็รู้ว่าเป็นสมมุติหรือเวทนาก็รู้ว่าเป็นสมมุติเข้าใจสมมุติทั่วว่ามีกุศลธรรมอกุศลธรรมแยกดีแยกชั่วอยู่ในจิตอยู่ในกายอยู่ในเวทนาใดๆแยกออกรู้หมดเทียบเคียงอย่างนี้เรียกว่าดีอย่างนี้เรียกว่าชั่วโดยสมมุติผู้นั้นจึงแจ้งธรรมทะลุทุกอย่างจึงว่ารู้ธรรมในธรรมรู้กุศลรู้อกุศลอะไรเกิดอยู่แม้เป็นจิตแม้เป็นนามแม้เป็นรูปเป็นนามก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่ทั้งนั้นทีนี้สมมุติที่สูงสุดก็คือศูนย์ที่เราใช้ภาษาเรียกว่าศูนย์แต่โดยปรมัตถ์นั้นมันไม่มีอะไรสิ้นสนิทเกลี้ยงเป็นเจโตสมาธิเจโตสมถะเป็นความสูงสุดในความจบดิ่งดับเงียบไปผ่านพ้นโดยเรียกว่าโดยสัจจะมันลงตัวว่าศูนย์สนิทไม่มีอะไรอีกก็เป็นผู้ที่จะกระทำจิตนั้นโดยทั่วรอบหมายความว่ารอบโดยรู้เศษเสี้ยวของสิ่งที่ยังตกตะกอนยังมีนอนก้นยังมีเชื้อที่มันยังซ่อนแฝงอยู่บางครั้งบางคราวโผล่ขึ้นมาได้ก็ไม่มีไม่โผล่เพราะเราล้างอย่างสะอาดคนตายเกะตายโต๊ะตายมุมลึกมุมตื้นอะไรของจิตของเราค้นออกมาแจกออกมาพยายามล้างแล้วล้างอีกละเอียดละออล้างจนกระทั่งไม่เหลือเท่าใดเท่าที่เรามีโอกาสเรามีเวลามีเวลา10ปีก็ล้างมันไปทั้ง10ปีมีเวลา100ปีก็ล้างมันไปทั้ง100ปีเถิดไม่เห็นจะขาดทุนตรงไหนถ้ายังไม่ถึงกาละแห่งกาละแห่งกายมันคร่ำคร่าแล้วเหมือนเกวียนอันที่ต้องซ่อมไว้ด้วยไม้ไผ่เกวียนแก่แล้วจะต้องทำเอาไม้ไผ่มาดามไปถึงจะวิ่งถ้ายังไม่ถึงนั้นก็ทำมันไปสิล้างมันไปสิทำมันไปเถอะอย่าไปคิดอื่นจะทำลายตนนั้นไม่ควรได้ขันห้ามานี้ครบพร้อมนั้นเป็นการดีนักเรายังไม่ถึงสัมโพธิญาณเมื่อใดก็ทำไปมันมีสิ่งนั้นได้อยู่ในธรรมของมันเองมันไม่ใช่เราได้หรอกเป็นธรรมะอันสั่งสมลงไปในตนนั้นมันทีละน้อยเป็นตนะไปเรื่อยๆเพราะตนะตัวนี้จึงไม่ใช่ตนแล้วตนตัวนี้ไม่ใช่ตนน้อยนิดตัวนี้ไม่ใช่เรามันเป็นสภาพธรรมมันได้ทีละน้อยมันก็น้อยมันที่ได้เยอะมากก็ช่างเปรายไม่ใช่ตนจะได้เป็นมหาไม่ใช่ตนะเป็นมหาเลยเป็นทีละมากก็ช่างมันเปรายก็มันก็ไม่ใช่เราได้มันเป็นสิ่งที่สั่งสมลงไปตามสภาพธรรมจริงเอาไปย้อมแดงมันก็คอยเป็นแดงติดแดงไปเรื่อยเอาไปย้อมขาวไปย้อมขาวติดขาวไปเรื่อยเอาไปย้อมดำก็ติดดำไปเรื่อยไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นสภาพธรรมอันนั้นไม่ใช่ของใครถ้าใครไปยึดอันนั้นเป็นของเราก็เป็นของเราเพราะเราไม่มีจิตแม้แต่จิตเราไปยึดว่าอันนี้เป็นของเรามันก็ไม่มีของเราของใครแต่มันเป็นธรรมสภาพธรรมเราทำสภาพธรรมนั้นสะอาดบริสุทธิ์ว่างเปล่าลงศูนย์ลงไปลึกละเอียดลงไปสภาพธรรมนั้นมันก็เป็นของมันเองนะไม่มีตัวเราตัวเขาที่ไหนมันเป็นสิ่งที่สั่งสมลงไปตามสภาพธรรมจริงเอาไปย้อมแดงมันก็คอยเป็นแดงติดแดงไปเรื่อยเอาไปย้อมขาวไปย้อมขาวติดขาวไปเรื่อยเอาไปย้อมดำก็ติดดำไปเรื่อยไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นสภาพธรรมอันนั้นไม่ใช่ของใครถ้าใครไปยึดอันนั้นเป็นของเรา ็เป็นของเราเพราะเราไม่มีจิตแม้แต่จิตเราไปยึดว่าอันนี้เป็นของเรามันก็ไม่มีของเราของใครแต่มันเป็นธรรมสภาพธรรมเราทำสภาพธรรมนั้นสะอาดบริสุทธิ์ว่างเปล่าลงศูนย์ลงไปลึกละเอียดลงไปสภาพธรรมนั้นมันก็เป็นของมันเองไม่มีตัวเราตัวเขาที่ไหนผู้ใดพิจารณาถึงกายอันแท้จริงก็ไม่ติดกายเวทนาก็ไม่ติดเวทนาจิตก็รู้ว่าจิตคือมันธาตุรู้ให้มันรู้ชัดรู้เจนเห็นจิตในจิตอยู่แล้วก็แยกแยะธรรมะออกเพราะใช้จิตนี่แหละเป็นตัวธรรมวิจยะใช้จิตนี่แหละเป็นตัวปัญญาเป็นตัวที่จะรู้อะไรลึกซึ้งเข้าไปอีกก็รู้ไปเห็นธรรมในธรรมอยู่พิจารณาจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้มีเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แลอานนท์ภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็ทำอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ดูกระอานนท์ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีโดยที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุของเราที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจักปรากฏอยู่ในความเป็นยอดยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีการศึกษาอยู่อย่างนี้มีศีลศึกษามีปัญญาจิตศึกษามีปัญญาศึกษาอยู่อย่างนี้และเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาหรือผู้ใคร่ต่อศึกษาสามนี้อยู่ตลอดเป็นไปปานใดจักปรากฏอยู่ในความเป็นยอดยิ่งผู้นั้นก็จะอยู่ในความเป็นยอดยิ่งอยู่เรื่อยไม่ตกต่ำไม่มีใครขึ้นนำหน้าไม่มีใครขึ้นนำหน้าจะเป็นยอดยิ่งอยู่เสมอเพราะว่ามีสิกขาสามนี้อยู่ตลอดไปเป็นอนันตังเป็นการต่อติดไปความดับก็รู้ความดับความเกิดก็รู้ความเกิดความปล่อยตนก็รู้ความปล่อยตนปล่อยตนอยู่เสมอน้อยนิดที่มันรู้ก็เป็นรู้น้อยนิดที่มันได้ก็เป็นได้แม้จะเป็นวิชาที่ได้ก็เป็นวิชาก็ไม่ใช่ของเราก็เป็นสิ่งนั้นแม้แต่เป็นความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งก็เป็นสิ่งนั้นแม้จะยังขันไปก็เป็นขันยังไปไม่อยากอยู่ไม่อยากตายเฉยๆเป็นไปโดยธรรมตามความเหมาะสมตามกาลอันควรตามประโยชน์อันควรยังประโยชน์ไปตามการอันควรดังนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้รอบไปทั้งหมดแล้วก็อยู่เป็นยอดได้เสมอเพราะไม่ประมาทเป็นผู้ที่มีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาก็ขอถามว่าพระพุทธเจ้ามีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาตลอดเวลาหรือเปล่ามีไหม ม ี ตลอด มีตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเทวดาเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกไหมสอนใครสอนจิตของท่านเองมีจิตสิกขานั่นเองเพราะฉะนั้นท่านถึงประกาศได้ว่าไม่มีใครจะยอดยิ่งไปกว่าท่านอีกหรอกเพราะท่านไม่ได้หยุดและท่านรู้ตลอดรู้ไม่จะรู้ขนาดรู้แล้วก็ยังรู้ต่อไปอยู่อย่างนั้นแหละยอดยิ่งอยู่ตลอดเวลาและเป็นจริงเป็นจริงพูดที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นจริงรู้ไปแต่รู้ในความดับของสิ่งที่เราติดเรารู้แล้วหมดแล้วของเราเองเรารู้กิเลสของเราเป็นกามราคะเป็นรูปราคะอรูปราคะอันใดที่เรายึดเป็นตนแม้เป็นอายตนะเป็นตนเป็นกำไรอะไรนี่เรารู้แล้วเราวางตนอย่างแท้จริงแม้นิดแม้น้อยที่เรียกว่าภาษาบาลีตอนนี้พยายามพูดถ้าใครเข้าใจแล้วจะเข้าใจคำว่าภาษาบาลีว่าตันนะกับมาเป็นภาษาไทยว่าตนตัวนี้เข้าเป็นตัวเดียวกันเมื่อไรแล้วคนนั้นเถอะสบายเลยเข้าใจคำว่าตันนะตัวนี้กับภาษาไทยที่เรียกว่าตนตัวนี้ที่มาพูดกันอยู่ทุกวันนี้ว่าตัวตนตัวตนเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยเป็นตัวเดียวกันมันมาจากอันเดียวกันมันไม่มาจากอื่นเข้าใจชัดเลยว่าโอ้แม่เศษเสี้ยวที่เรามาแปลกันว่าน้อยน้อยนิดนิดนี่จริงๆแปลว่าทุลีแปลว่าน้อยนิดแปลว่าเบาบางเป็นตัวเกิดอยู่มันยังมีตัวเกิดอยู่เกิดก็เกิดไป เกิดไม่ใช่เราเกิดไม่ใช่ตนเกิดไม่ใช่เราตนที่เราแปลว่าของเราหรือตัวเรานั่นน่ะเรามายึดเป็นตัวเราแต่ถ้าเมื่อไม่มีตัวเราตนมันจะเกิดก็ช่างตนมันแหละตนะมันจะเกิดก็ช่างอายตนะเป็นไรมันจะมีอะไรอยู่ก็ช่างมันเป็นไรมันก็มีเป็นของธรรมดาที่เราให้มันเกิดแล้วมันเกิดเป็นวิชาความรู้ก็ไปเกิดเป็นวิชาความรู้แต่เราไม่ได้หลงมันไม่ได้ยึดมันมันเป็นจริงมันจะใหญ่มันจะโตมันก็ช่วยโลกมันไม่เป็นอะไรของเราเราเป็นแต่เพียงอยู่ได้ได้ปัจจัยพอเพียงพอดีก็อยู่ได้ได้ปัจจัยไปไม่ต้องมีข้าวเป็นปัจจัยก็อยู่ได้ข้าวมีกับอยู่เป็นปัจจัยก็อยู่ได้กับเพียงพอดีไม่ได้โลภไม่ได้กินเพราะรสเพราะกลิ่นเพราะรูปเพราะรสเพราะกลิ่นเพราะเสียงเพราะสัมผัสเพราะอะไรไม่ได้กินเพราะสิ่งนั้นเสื้อผ้ามีนุ่งก็นุ่งห่มไปตามเพียงพอดีเขาให้มาพอดีก็เอาแล้วจะเป็นตัวอย่างแก่เขาบางทีเราก็แกล้งไม่รับเสียคืนเขาไปเสียบางทีเราก็รับให้บังเป็นการฉลองศรัทธาบังอะไรก็ตามแต่ให้มันหมุนเวียนให้มันเป็นไปเมื่อศรัทธาสูงแล้วเราก็ไม่เอาสักแกล้งคืนมันซะดื้อยอมไม่รับซะดื้อนุ่งมันขาดซะดื้อเป็นตัวอย่างอะไรก็ตามแต่เราจะเข้าใจในอุบายตามกาละเพื่อที่จะมีเจตนาชัดเจนเพื่อที่จะสอนเข้าในเหลี่ยมนี้อันนี้จะสอนเข้าในเหลี่ยมนี้อันนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่โลกในเหลี่ยมนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองอยากได้ตัวเองอยากมีตัวเองอยากเป็นยิ่งวัตถุแล้วยิ่งไม่เห็นเกี่ยวเลยไม่ว่าอาหารไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าที่อยู่ไม่เห็นเกี่ยวหรือเสพสุขเป็นกามคุณอะไรไม่เกี่ยวเป็นโลกียคุณอยู่ไม่เกี่ยวต้องเข้าใจให้ทะลุตลอดอย่างนี้จึงจะเป็นผู้ยอดยิ่งอยู่เสมอเป็นที่สุดแห่งที่สุดไปเรื่อยดำเนินไปจนกว่ามันถึงบทตายไม่ต้องกลัวมันตายแน่แม้เราจะไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านถึงขนาดท่านจะรู้ขันธ์ของท่านสังขารขันธ์ของท่านว่ามันจะดับแล้วเนาะแล้วท่านก็ปล่อยให้มันดับหรือว่ามันจะไม่ดับมันจะจงไปอีกหรือยังไงท่านก็เป็นผู้กำหนดแต่เราเองไม่ถึงผู้กำหนดเวลาจะตายแล้วมันรู้ตัวหรอกไม่ต้องกลัวมันจะถึงที่แล้วมันรู้หรอกโอ้ตอนนี้ไปไม่รอดแล้วเนาะมันจะตายแล้วคุณก็เอาจิตตัวตายสบายสบายวันนี้ไปเฉยๆทั้งมันมันตายก็เป็นธรรมดามันอยู่ก็เป็นธรรมดาเพราะแม้มันจะเกิดอุปฆาตกรรมเอาละมันไม่ควรจะตายแบบนี้มันตายแบบที่ยังไม่แก่ไม่เฒ่ายังไม่คลำคลายยังไม่เหมือนเกวียนเลยยังแข็งแรงได้แท้ๆก็เกิดมีใครเอามาฟาดมาฟันมีงูมากัดเพราะงูอะไรก็ตามแต่มีงูมากัดมีอะไรมาขบมีรถมาชนมีฟ้ามาผ่ามีปืนมายิงมีอะไรก็ช่างมันเถอะมีคนไปเอาตอกตึงตะปูแขวนเหมือนอย่างพระเยซูก็ตามอย่างอุปฆาตกรรมอย่างนั้นก็ตามก็มันก็เป็นตายตัวเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามันทำได้เท่านั้นมันเป็นไปอยู่ได้อย่างนั้นก็ตามกรรมก็ตามระบบของกรรมที่มันเป็นไปผลถ้าละเอียดละเมียดละไมจริงๆแล้วก็ตายโดยความคร่ำคร่าโดยการใช้ขันนี้แก่ตายไปธรรมดามันจะสมบุกสมบันต่อสู้ไปยังไงก็ไปของมันโดยการมีการเสื่อมสลายไปในตัวของมันพอสมควรแล้วมันก็ถึงวาระน่าก็ดีสุดเข้าใจได้ได้ครั้งนั้นเวลาเช้านี่จบไปแล้วนะจบคามกันตอนนี้ขึ้นกันใหม่ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตแล้วเวลาปัจฉาพัดเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์เธอจงถือเอาผ้านิสีธนะไปผ้ารองนั่งเราจะเข้าไปยังปาวาลเจดีเพื่อพักผ่อนท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วถือเอาผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระพิจดางตามหลังไปถือเอาผ้ารองนั่งไปด้วยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีครั้นแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปรูราชถวายฝ่ายท่านพระอานนท์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณติควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์เมืองเวสาลีน่ารื่นรม ถ้าคนไม่รู้ก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีความรื่นรมนะดูสิเสพเวสาลีวันหน้ารื่นรมดีหน้าสบายใจดีนะชื่นชมยินดีไหมนี่เป็นแต่เพียงสมมุตินะที่จริงก็เป็นสภาพธรรมที่โลกเขาควรจะได้รับอย่างนี้เป็นที่สบายอย่างนี้เป็นที่รื่นรมอย่างนี้เป็นที่น่ายินดีท่านก็บอกไปเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนะเจดีโคตมะเจดีสัตตมสัตตมพระเจดีพระหุปัตปุตตะเจดีสารันทะเจดีปาวาลเจดีต่างน่ารื่นรมเจดียะคือสิ่งที่ใส่อะไรต่ออะไรไว้หรือว่าสิ่งที่เป็นที่ระลึกสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมซ่อนแฝงอยู่ในนั้นเคยอธิบายฟังแล้วเจติยะหรือเจดียะเนี่ยเพราะงั้นเจดียะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่มีชื่อเสียงเรียงนามเรียกกันต่างๆอุเทนกตังอุโทตมะสตัมภะพหุปุตตะสารันทะปาวาละเจดีซึ่งขณะนี้กำลังมาถึงปาวานเข้าไปยังปาวานเจดีมาถึงปาวานเจดีต่างหน้ารื่นรมเจดีเหล่านี้ผ่านมาอยู่ในเวสาลีต่างหน้ารื่นรมที่ไหนๆก็น่ารื่นรมเจดีต่างๆนี่ก็น่ารื่นรมหมดอิทธิบาททั้ง4อันผู้หนึ่งผู้ใดเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เหมือนเป็นพ่วงแพเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะอุ้มชูเราไปได้กระทำให้เป็นดุจพื้นกระทำให้เป็นเหมือนที่รองรับเราให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วผู้ใดกระทำได้จริงให้มันตั้งมั่นให้มันสั่งสมให้มันเป็นไปโดยดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำนงอยู่ผู้นั้นแม้เมื่อทำวันนี้ให้มันเป็นยานเป็นเครื่องรองรับเป็นพ่วงแพเป็นสิ่งที่ตั้งมันลงได้เด็ดขาดแล้วทำได้จริงตั้งมันไหมก็มาทำได้จริงถ้าเมื่อจำนงอยู่มามีความประสงค์ที่จะอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับก็ถ้าเมื่อจะปรารถนาจะอยู่ก็อยู่กับยานอย่างนี้อยู่กับที่รองรับอย่างนี้อยู่ได้ไปอีกเท่าที่กับอันควรจะเป็นกับคือรอบหนึ่งที่ควรจะเต็มที่สุดอย่างขันของเราทุกวันนี้ถือว่า75ปีเป็นกับก็ควรจะอยู่ได้เต็มกับถ้ามีอิทธิบาท4อย่างสมัยพระพุทธเจ้าถือว่า100ปีเป็นกับก็ควรจะได้อยู่ได้ถึง100ปีถ้าเผื่อจะพึงดำรงอยู่ให้ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับไปอีกหน่อยบ้างพยายามเต็มที่ไปอีกเข็นกันไปอีกก็จะพออยู่ได้แต่ถึงยังไงมันก็จะไปฝืนปัจจัยเหตุปัจจัยให้เต็มที่นั้นไม่ได้หรอกมันก็ไปได้เท่าที่มันจะเข็นกันไปได้จะให้มันเต็มที่สุดเต็มร้อยแล้วกับพระพุทธเจ้าสมัยพระเจ้าบอกแล้วว่า100ปีเป็นกับเลยไปอีกอย่างพระอนนท์อย่างพระกัสสปะเป็น120ปีอย่างพระอนนท์พระกัสสปะท่านไปได้เพราะว่าท่านไม่ได้ใช้มากอย่างพระอานนท์ก็ดูแลพระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่โปรดคนอื่นน้อยแต่ก็โปรดบ้างแต่ก็น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ออกเผยแพร่สั่งสอนหรือว่าอบรมดูแลอะไรเหมือนอย่างกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลาซึ่งเป็นทัพหน้าบุกบันก่อนตายก่อนทำงานหนักกว่าท่านก็ไปก่อนพระพุทธเจ้าปริเป็นเดียวนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปเพราะงั้นส่วนพระอานนท์นั้นทำที่หลังก็อยู่ไปได้ถึง120พระกัสสปะเป็นผู้ที่ทำน้อยเป็นผู้ที่พักมากกว่าก็อยู่ได้นานก็จริงถ้าใครอยากอยู่นานถ้าใครไม่อยากอยู่นานก็ทำมันก็ไม่นานถ้าใครอยากอยู่นานก็ทำน้อยมันก็อยู่นานมันก็ไม่เห็นประหลาดอะไรมันก็เรื่องจริงใครอยากอยู่นานก็ทำน้อยก็อยู่นานใครทำมากๆก็อยู่น้อยถ้าพอดีมันก็อยู่พอดีเร็วไปบ้างช้าไปบ้างพระพุทธเจ้าทำมากถ้าทำเร็วต้องการเร็วท่านก็ทำไปมากหน่อยเพราะฉะนั้นอายุแค่80ยังไม่ถึงกับยังไม่ถึง100แย่แล้วพังก่อนอายุเรียกว่าขันก็แย่กว่าอายุแล้วดูกระอานนท์อิทธิบาททั้ง4ตถาคตเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้ว ถาคตนั้นเมื่อจำนงอยู่จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกระทำนิมิตอันหยาบโอภาสอันหยาบอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทันจึงมิได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าหมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ปรารภบอกอย่างนี้แล้วพูดอธิบายโดยภาษาว่าอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าดำเนินไปด้วยอธิบาทสีแล้วก็จะยังทรงชนยังจะจำนงอยู่ยังจะหมายอยู่ดำรงอยู่ให้ได้เป็นกลับเป็นอะไรก็ไปได้ก็แสดงนิมิตอย่างนี้แสดงความคำพูดอันนี้แสดงอะไรหมายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพระอานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ในโอภาสอันหยาบอย่างนี้โอภาสก็คือความรู้เคยอธิบายฟังแล้วโอภาสที่บอกว่าเป็นกิเลสอุปกิเลสขั้นต้นโอภาสโอภาสก็คือความรู้ไม่ใช่อะไรหรอกให้ได้รู้อย่างนี้แม้ให้ได้รู้อย่างหยาบๆอย่างนี้ชัดๆเจนๆอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทันจึงไม่ได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ถึงแม้จะทำนิมิตเห็นชาติโอภาสนี่สว่างเป็นความรู้แจ้งเห็นรู้ได้ง่ายๆรู้ได้ชัดๆแต่พระอานนท์ก็ยังไม่รู้เพราะว่าพระอานนท์ยังมีภูมิเท่านั้นยังมีภูมิที่พอรู้ได้เท่านั้นแม้จะทำหยาบอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทำอยู่เสมอแต่อานนท์ก็ไม่รู้ทันจึงไม่ได้นิมนต์ให้ขออยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนอะไรต่างๆที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ดังนี้เพราะถูกมารเข้าดลใจแล้วเพราะถูกมารเข้าดลใจเพราะมีอะไรที่เป็นไฟฟ้าอยู่ที่จิตมารก็คือตัวไฟฟ้าที่จิตถ้าเป็นปรมัตถ์ก็ต้องเข้าใจให้ถึงถ้าอธิบายแค่ปุคคลาธิฐานกับมารเหมือนมีตัวมีตนแต่ธรรมาธิฐานนั้นมารก็คือสิ่งที่มันเข้ามันขวางอยู่ที่จิตมันยังไม่มีความรู้เป็นอวิชชาก็เรียกว่ามารเป็นโมหะก็เรียกว่ามารไอ้ปัญญายังไม่ถึงก็เรียกว่ามารปัญญายังไม่ถึงก็เรียกว่ามารเหมือนกันมารเข้าดลใจแล้วแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคจะรับสั่งกับท่านพระอานนท์อย่างนี้แหละแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกับท่านพระอานนท์อย่างนี้แหละท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทันเพราะถูกมารเข้าดลใจแล้วก็ไปโทษมารแต่ไม่ใช่โทษหรอกพูดได้โดยสัจธรรมาธิฐานมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่โทษแต่ทีนี้คนเข้าใจว่ามารคืออะไรอีกอย่างนึงนอกจากตัวเราคิดว่าเป็นอีกสิ่งนึงอยู่นอกตัวเราแล้วเข้ามาเป็นศัตรูศัตรูกับตัวเราที่จริงก็เป็นศัตรูแก่ตัวเราแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่มันเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยคือจิตเรานั่นเองถ้าจะพูดกลองก็คือความโง่มันบังอยู่ถ้าไม่ใช่ความโง่ก็เป็นกิจอะไรกิจหนึ่งที่จิตมันทำอยู่แล้วมันก็บังมันก็แฝงมันก็มาให้รู้ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นมารตัวนี้จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นรูปธรรมอะไรมากมายนักเป็นแต่เพียงนามธรรมต้องเห็นรู้มาในตนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำเรียกว่าปราบพวกอภิสังขารมารต่างๆซึ่งอยู่ในพระหุงที่เราสวดกันเนี่ยมารอันต้นมารเหมือนกับมีมือตั้งพันมือนะพระหุงสหัสสหัสนี่แปลว่าพันสหัสสหัสพระหงแปลว่ามือแปลว่าแขนพระหงสหัสสมัยมีพินิมิตสาวุธันตังคิริเมคารังอุทิตโครสเสนมารังที่เราท่องกันอยู่ที่เราว่ากันอยู่นะเหมือนมารมีตั้งพันมือที่จะมาต่อสู้กับพระพุทธเจ้าที่จะมาขวางขัดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นมารขี่ช้างถ้าเป็นสำนวนของอีสานก็ขี่ช้างสูบยาเลยเขาบอกว่าบาปบุญไม่ได้ขี่ช้างสูบยามาหรอกนะเขามีคำพังเพยอยู่อีสานเขาว่ากัน ตัวบาปตัวบุญไม่ได้ขี่ช้างสูบยามาแล้วนะไปกลัวมันทำไมนะเป็นคำบังเผยก็พวกชั่วๆจะเหมือนกันแหละนี่เป็นมาจากอันนี้แหละคีรีเมฆรังขี่เมฆมาเลยสูงใหญ่ถึงขนาดนั้นขี่ก้อนเมฆคีรีเมฆรังอุทิตโครัสเสนมารังนะมารังมารมารังหรือมาระตัวนี้มารมารอย่างนี้ที่มีมือเหมือนกับยังพันมือเลยโห่ร้องมาโห่ร้องก้องสนั่นมาทีเดียวขี่เมฆมามีขบวนบริวารมาพร้อมเปรียบเทียบเป็นบุคลาธิฐานอย่างนั้นอุทิตโครัสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาพระพุทธเจ้าอุทิศให้หมดทานาธิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโทมารทั้งหลายแหละจะเอาอะไรใครจะเอาอะไรให้หมดแต่ให้อย่างไม่ให้ให้อย่างให้ฝืนให้กดข่มถ้าจะให้ธรรมะพระพุทธเจ้าจะให้ธรรมะนั้นก็ให้บทศีลเอาไปประพฤตินี่กดข่มลำบากนะตั้งตนอยู่ในความลำบากนะนี่ต้องพยายามทำอย่างนี้ให้ได้มีการให้ของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติให้เป็นธรรมแต่การให้วัตถุนั้นก็ยืนให้แล้วธรรมดาและการให้อภัยทานก็ให้ธรรมดาให้โลภะไม่โลภะไม่โทสะหมดโลภะหมดโทสะเพราะงั้นวัตถุทานกับอภัยทานพระพุทธเจ้านั้นให้เป็นธรรมดาให้หมดแล้วไม่ฝืนใจใครในเรื่องวัตถุทานกับอภัยทานไม่โกรธไม่โลภใครแต่ในธรรมทานนั้นมีฝืนใจแฮะมีกลับกันแท้มีขัดใจอยู่การให้ของพระเจ้านี่มีการให้โดยให้ธรรมธรรมให้ขันติธรรมเพื่อให้เกิดจาคธรรมให้เกิดการให้อีกต่อหนึ่งต่อไปเป็นทานต่อไปอีกก็ลงล่องลงช่องของพระเจ้าก็ทุกอย่างพระเจ้าทำก็คือทำเป็นทานเพราะพระพุทธเจ้าจะให้ธรรมะแก่ผู้ใดก็ทำสิ่งที่จะให้คุณแล้วก็ได้ทานตัวเดียวกันด้วยแล้วก็ได้ทานไปเหมือนกันหมดมันลงช่องตัวทานนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกปฏิบัติธรรมไม่ต้องปฏิบัติธรรมหมายเอาอะไรเอาทานตัวเดียวย้อนกลับเขาบอกโอ้ถ้าคารวะแล้วก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาบรรลุธรรมเป็นภาวนาเป็นสูงสุดพอกลับมาอิบัติบัดนี้แล้วปฏิบัติธรรมของเรานี่ต้องการอะไรต้องการอะไรปฏิบัติธรรมของเราทานตัวเดียวกลับกันแล้วภาวนาตัวนั้นสำเร็จผลบรรลุผลตัวไหนตัวทานแล้วเราจะกลายเป็นใครแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้มีทานเป็นอันที่สุดที่มันที่สุดก็เพราะว่าเราเองเรามีวัตถุทานเราได้ทำมาแล้วจนไม่ติดวัตถุแล้วเลิกกับวัตถุเด็ดขาดเราก็ไม่ต้องมีวัตถุทานเพราะว่าเราไม่ได้สะสมวัตถุมีแต่จะจรมาวัตถุก็เอามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็เอาวัตถุทานไปตามกาลเทศะอันควรตามที่เราจะอนุโลมปฏิโลมไปเป็นให้มันเป็นไปแล้วก็เราอภัยทานเราก็ได้ทำมาโลภะใดโทสะใดเราก็เรียนรู้จริงแล้วก็หัดอภัยทานไม่ให้มีโลภะไม่ให้มีโทสะก็ไม่เกิดภัยทีคนเราในโลกนี้มันเกิดภัยไม่มีโทษมีภัยกันอยู่ก็เพราะมันมีโลภะและโทสะอยู่ในจิตพอล้างโลภะโทสะออกไปจากจิตให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าใดเราก็เป็นพระอริยะสูงขึ้นก็อภัยทานสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็มีธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งละโลภะละโทสะออกจากจิตมากเท่าใดก็เป็นธรรมะสูงขึ้นสูงขึ้นเราทีนี้พอจนกระทั่งเราหมดอภัยทานคือหมดโลภะหมดโทสะอย่างแน่แท้เต็มรอบเลยเรามีแต่ธรรมะเต็มตอนนี้ก็แจกแต่ธรรมทานสุดท้ายก็มานั่งแจกแต่ธรรมทานถึงได้สัพเพทานังธรรมทานังชินาติไอ้ทานทั้งหลายทั้งปวงสัพเพทานังธรรมทานนี่ละมันยอดที่สุดชนะการทำทานทั้งหลายทั้งปวงเราจึงจะมาเป็นคนที่ทำทานอันนี้ที่สุดอย่างที่สุดมีอันนี้เกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับอภัยละอภัยหมดแล้วก็เหลือแต่เราเกี่ยวข้องแต่กับวัตถุกับธรรมวัตถุต่างๆหรือโลภะโทสะคนอื่นเขาเข้ามาที่เรา เราก็ไม่มีอะไรเราก็เฉยๆไม่มีโลภะโทสะตอบนี่เรียกว่าหมดสิ้นศูนย์ไปทีเดียวเกลี้ยงครบทีนี้ธรรมทานที่เราจะให้ก็กลับกันอีกแล้วแต่ก่อนนี้เราให้โดยไม่มีฝืนใจให้วัตถุก็ไม่ฝืนใจละโลภะโทสะก็ไม่ฝืนใจแต่พอให้ธรรมทานแล้วเนี่ยคนที่จะมาเอาจากเรานี่ให้เขามาเอาจากเราให้เขาฝืนใจให้เขาฝืนใจอยู่พระพุทธเจ้าต้องใช้ศัพท์คำว่าจงตั้งตัวอยู่ในความลำบากเถิดหรือว่าคารวาสธรรมทำใดที่ยังเป็นคารวาสะอยู่ตัวเราเองยังมีความเป็นคารวาสอยู่ในร่างบุคพระนี่ก็ยังมีความเป็นคารวาสคารวาสแปลว่าบ้านเรือนยังมีความเป็นเคหะยังมีความเป็นคารวาสะยังมีการที่ตั้งลงอยู่เป็นตัวเป็นตนนั่นเองพูดกันชัดๆ เพราะฉะนั้นคารวาสะหรือธรรมะใดที่ยังเป็นคารวาสธรรมยังเป็นธรรมอย่างคารวาสต้องเอาจริงสัจจะธรรมขันติจึงจะจาคะจาคะก็ทานนี่แหละตัวเดียวกันจึงจะถึงซึ่งทานเป็นที่สุดจาคะเป็นที่สุดทำให้ถึงทานเป็นที่สุดให้จาก็ให้สลัดอันนั้นออกได้ปล่อยคืนได้ไม่มีความเป็นคารวาสไม่มีความเป็นคารวาสอยู่ที่เราเลยแม้แต่เราจะบวชเป็นพระแล้วเนี่ยอย่านึกว่าเราเป็นพระหมดนะถ้ายังไม่บรรลุล่วงส่วนเรายังเป็นคารวาสอยู่ในสัจธรรมแต่โดยรูปเราเป็นพระเราเป็นบรรพชิตเพศไม่ใช่คารวาสเพศแต่โดยสัจธรรมปรมัตถ์นั้นยังมีความเป็นคารวาสธรรมอยู่ที่จิตไม่ใช่คารวาสไม่ใช่คารวาสเพศไม่ใช่คารวาสสัตตะไม่ใช่คนไม่ใช่คารวาสชนหรือคารวาสบุคคลแต่เป็นคารวาสธรรมคือมีธรรมคือจิตนั่นเองมันยังมีเศษเสี้ยวของอกุศลธรรมอยู่จึงยังเป็นคารวาสอยู่นะต้องเข้าใจทะลุให้ถึงอกุศลธรรมที่เป็นคารวาสธรรมอันนี้เอาจริงไม่เอาจริงไม่มีเพราะใครมาถามผมทุกทีจะเข้าใจได้ว่าทำไมผมตอบว่าทำยังไงจะบรรลุธรรมเอาจริงสัจจะเอาจริงก่อนไม่เอาจริงไม่ได้ต้องเอาจริงจริงๆไม่เอาจริงมันไม่ได้โลกนี้มันเก่งเหลือหลายโลกนี้มันเก่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาจริงก็มันไม่มีทางบรรลุได้เมื่อมันบรรลุได้เราถึงจะถึงแท้ในการที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ควรบูชาเพราะว่ามันยากเอาจริงแล้วก็ยังยากจริงๆต้องมีธรรมะมีขันติมีความอดทนมีความข่มฝืนอย่างแท้จริงเพราะเวลาการปฏิบัติธรรมขั้นที่จะให้เป็นธรรมทานธรรมทานบทแบบฝึกหัดส่วนมากจึงไม่ใช่บทฝึกหัดสบายนี่สบายนะมันการพ้นแล้วต่างหากแล้วมันยังไม่พ้นแล้วมันก็ต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากกุศลธรรมถึงจะเจริญยิ่งถ้าไม่ตั้งตนอยู่ในความลำบากอกุศลธรรมก็เจริญยิ่งเท่านั้นเองนี่ท่านสอนชัดๆชัดๆอยู่อย่างนี้เลยอยู่ในเทวหัตถสูตรเพราะงั้นต้องเข้าใจให้ถึงเข้าใจให้จริงสุดท้ายก็เป็นตัวฐานนั่นเองนี่อธิบายไปจนกระทั่งถึงตัวมารแล้วก็เลยอธิบายมารไปกระทั่งถึงฐานให้ฟังว่ามารนั้นไม่ใช่อะไรมารนั้นคือจิตของเราที่เรายังเป็นผู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์ล่วงส่วนยังมีอะไรมาดึงมาฟื้นยังเห็นการไม่สมควรเพราะฉะนั้นโดยภาษาแล้วขณะนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังดำริถึงการจะปรินิพานหรือไม่ปรินิพานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าเธอจงไปเถิดอานนท์เธอรู้การอันควรในบัดนี้ท่านพระอานนททูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วไปนั่งณโคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลพระพุทธเจ้า ก็เลยบอกให้อานนท์ไปใช่ไหม ให้หลบไปซะก่อนครั้งนั้นมารผู้มีบาปเขาเรียกมารผู้มีบาปเมื่อท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นานเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับยืนอยู่นิควรส่วนข้างหนึ่งมารผู้มีบาปก็มายืนจังการอธิบายเป็นปกราธิฐานได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบอกเลยบอกเอาตายซะท่านหน้าอยู่ทำไมมีเล่าขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่าดูกรมานผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพระหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ข่มขีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจึงยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นพระเจ้าเคยตั้งพระทัยเอาไว้ว่าถ้ามันตั้งพุทธบริษัทตั้งมั่นลงจนกระทั่งเรียบร้อยดังที่กล่าวนี้มีภาษาวกที่พอจะรับช่วงไปสามารถบอกได้แสดงบัญญัติได้แต่งตั้งได้เปิดเผยได้จำแนกได้กระทำให้ง่ายคือไอ้ที่ยากๆก็กระทำให้เข้าใจได้ง่ายๆยังแสดงธรรมมีคาถาที่เป็นปาฏิหาริย์ข่มขีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดแล้วก็เราจะยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นพระพุทธเจ้าเคยตั้งพระทัยไว้ว่าอย่างนี้ซึ่งมารก็ต้องรู้สิมารก็คือหัวใจตัวเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดนี้ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมแล้วได้รับแนะนำแล้วแกล้วกล้าเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปฏิหาริย์ข่มขีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้ก็บัดนี้เป็นแล้วนี่มีตามที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งพระทัยไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่าดูกระมานผู้มีบาปภิกษุณีผู้สาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลมเหมือนกันกับเมื่อกี้นี้จักไม่เฉียบแหลมแล้วก็สามารถกระจายทำอะไรต่อเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่ภิกษุสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดนี้ภิกษุณีผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นผู้เฉียบแหลมแล้วแสดงธรรมมีปฏิหาริย์ข่มขีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมแล้วได้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่าดูกรมานผู้มีบาปอุบาสกผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหมือนกันกับเมื่อกี้นี้เสียบแล้วมันก็จะทั้งกระจายทำได้ก็บัดนี้อุบาสกผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมแล้วกระทำให้ได้เหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่ยแสดงทำมีปาฏิหาริย์ข่มขีดปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยทำได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตเจ้าจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสวาจานี้ไว้ว่าดูกระมานผู้มีบาปอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมเหมือนเมื่อกี้หมดจนกระทั่งถึงสุดท้ายแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ข่มขีปรับปวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่าดูกระประมาณผู้มีบาปพรหมจรรย์ของเรานี้ยังไม่สมบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดนี้พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคนี้สมบูรณ์แล้วกว้างขวางแพร่หลายรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นจนกระทั่งเทวดาพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคการตายของพระพุทธเจ้าโดยรูปขันขณะนี้เราพูดรูปขันโดยการหยุดลมหายใจแล้วก็ไม่มีร่างของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นเป็นการไม่เจริญในธรรมแล้วหมายความว่าจะเจริญอยู่ได้ก็เจริญอยู่ได้เต็มที่เท่าที่ท่านปลูกฝังหมายความว่าดับเชื้อเพราะฉะนั้นเมื่อท่านดับขันไปแล้วเป็นประโยชน์แก่โลกชาวชนเป็นอันมากนั้นก็จะหมดลงสำหรับการต่อเชื้อเพราะฉะนั้นเนื้อหรือว่าหัวกะทิที่ท่านได้ทำเอาไว้ได้เท่าใดหัวกะทินั้นแหละก็จะเป็นเนื้อที่จะทำไปกระจายเนื้อนี่แผ่กระจายขยายออกไปได้เท่าใดเท่าใดมันก็จะเป็นปริมาณยิ่งมากเนื้อก็ยิ่งลดปริมาณยิ่งมากเนื้อก็ยิ่งลดมันก็จะดำเนินเนื้อนั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้แผ่ขยายออกไว้เพราะผู้รับธรรมก็รับไปรับเอาไว้เพื่อกระจายออกไปกระจายอยู่ที่เราก็แผ่ขยายออกไปสู่กันออกไปจนกระทั่งเนื้อนั้นเจือจางหมดครบถ้วนทั่วระยะ 5,000 ปีเนื้อนั้นก็จะเป็นเนื้อธรรมะที่แทรกอยู่กับนิคนนึงอยู่กับนิคนนึงคนนึงโอ้มีปริมาณมากศาสนาพุทธจะแพร่หลายกว้างขวางไปกว่านี้อีกมากโดยบุคคลจะแพร่หลายรับนับถือแม้แต่ตะวันตกก็จะมาเห็นในศาสนาพุทธนี้อีกมากจะเจริญไปอีกไกลด้วยรูปไปคนละจุดคนละจุดคนละจุดจะไปอีกไกลเชียวเพราะว่าเนื้อมันจะกระจายไปสู่เนื้อนะกระจายจนหมดจนกระทั่งมีเนื้อพุทธอยู่คนละน้อยคนละน้อยคนละน้อยไม่มีฤทธิ์หรอกตอนนี้ไม่มีฤทธิ์แล้วจึงจะเสื่อมจะมีฤทธิ์ในขณะใดที่ยังมีฤทธิ์อยู่มีเนื้ออยู่เนื้อนั้นจะจึงจะพาไปสู่สภาพธรรมที่สูงเนื้อนั้นจะช่วยคนเต็มคนถ้าเนื้อมากเนื้อฤทธิ์ของพุทธะเมื่อมากอยู่ในคนเต็มคนมันก็ช่วยผู้นี้พ้นทุกข์ได้อย่างเต็มที่ทีนี้เนื้อมันน้อยมันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่บ้างเท่านั้นเองจนกระทั่งสุดท้ายมันก็ไม่ถึงขั้นที่จะบริบูรณ์เป็นอรหันต์โดยรูปแบบมันจะไปอย่างนั้นเต็มเป็นอรหันต์มันไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาเติมเชื้อเพื่อที่จะให้เข้าในที่ตนเราจะพ้นทุกข์ได้ของเราเชื้อพวกเราจะเต็มพร้อมพ้นทุกข์ของเราไปแต่ละคนจะเป็นสิ่งที่จะสืบต่อเชื่อมต่อไปข้างหน้าเพราะใครรับได้คนนั้นก็พ้นใครรับได้คนนั้นก็พ้นและเป็นเนื้อแน่นเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นสารีปุตโตให้แก่ท่านไปหรือเป็นอสีติสาวกทั้งหลายไปแล้วจะนำธรรมนำเนื้อนี้แผ่ไปอีกส่วนผู้ที่เขาไม่ยอมรับเขาจะเป็นพระนะเขามีเหมือนกันผู้ใดไม่ถึงปราชิกก็เป็นคนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละผู้ใดไม่ถึงปราชิกเป็นคนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ว่ามีอยู่น้อยมันไม่ช่วยให้ตนพ้นทุกข์ก็ไม่พ้นยังเป็นโลกีอยู่เยอะแยะมากมายแต่มีเชื้อความเป็นพุทธอยู่บ้างน้อยช่วยตนก็ยังไม่ได้และผู้นั้นจะช่วยใครผู้ที่มีพุทธะได้ต้องมีพุทธะช่วยตนได้แล้วจึงจะมีพุทธะไปช่วยผู้อื่นผู้มีพุทธะน้อยช่วยตนก็ยังไม่รอดมีพุทธะน้อยหนึ่งไว้ช่วยตนให้ได้สบายน้อยหนึ่งเท่านั้นเองมันก็ช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะตัวเองก็ยังหลงโลกอยู่มีทุกข์อยู่นักหนามีสุขอยู่บ้างน้อยๆสุขก็สุขโลกียสุขซะส่วนใหญ่สุขโลกุตระที่เรียกว่านิรามิตสุขคือสุขได้ไม่อิงอามิตมันก็ไม่ค่อยจะมีส่วนใหญ่อิงอามิตหมดอิงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสุขในความสงบลำงับก็ยังน้อยสุขที่สุขไม่อิงอามิคือสุขในความสงบลำงับเป็นอุปสมโมเป็นบูปสมโมสุขโขแบบบูปสมโมอุปสมโมสุขแบบนี้จึงจะเรียกว่าสุขเป็นนิรามิตสุขแต่ไม่ใช่ปรินิพานแต่ไม่ใช่นิพานนะสุขเนี่ยนิรามิตสุขไม่ใช่นิพานนะสุขไม่อิงอามิตอย่างหยาบ แต่ยังไม่เป็นนิพพานเพราะว่านิพพานไม่มีสุขหรอกเขาแปลเอาความกันแค่ว่านิรามิสุขเป็นนิพพานก็เอาก็เข้าใจเป็นนิพพานอย่างชั้นต้นต้นชั้นต้นถ้าโดยจริงแล้วมันไม่ใช่นิพพานนิรามิตมันยังมีนิรามิตทุกข์อีกนิรามิตสุขมันยังมีนิรามิตทุกข์ถ้าเราบอกว่านิรามิตสุขเป็นนิพพานแล้วนิรามิตทุกข์มันจะมีได้ยังไงนิระแปลว่าไม่มีสุขยังไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะเมื่อสุขยังไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วยังมีทุกข์เพราะไม่มีอะไรอีกแล้วได้ยังไงนิรามิตทุกข์หมายความว่าทุกข์เพราะไม่มีอะไรนิรามิตสุขแปลว่าสุขเพราะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอามิตรนั่นเองไม่มีอะไรแล้วแต่มันยังมีอะไรอยู่ถือเป็นอามิตรอย่างละเอียดเป็นจิตมันไม่ใช่วัตถุเป็นจิตเป็นวิญญาณจึงเรียกว่านิรามิตทุกข์มันทุกข์เพราะความยึดถือยึดทุกข์เพราะอวิชชาจึงเรียกว่าทุกข์เพราะความไม่มีเกินไปนิรามิตทุกข์ทุกข์เพราะความไม่มีเกินไปทุกข์เพราะไอ้สิ่งที่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันมีหรือไม่มีมันไม่รู้ว่าไม่มีที่จริงมันไม่มีหรอกจิตมันไม่มีมีอะไรมันมีตัวตนอสรีรังมันไม่มีอะไรแต่เราก็ไม่รู้ความไม่มีนั้นจึงเรียกว่านิรามิตทุกข์ทุกข์เพราะความไม่มีเพราะไม่รู้ความไม่มีนั้นต้องเข้าใจให้ดีทุกข์เพราะความไม่มีนั้นแล้วเราก็ไปติดความไม่มีนั่นแหละที่จริงจิตมันไม่มีแต่จิตมันก็เล่นงานเราได้แม้จิตยิ่งไปติดเป็นอสัญญีเลยนิโรธหรือไม่มีอย่างสนิทก็ไปติดมันอีกที่จริงก็ไปหลงอย่างนั้นนะเป็นสุขแล้วเราก็เลยไปติดมันพอติดมันก็เป็นนิรามิตทุกข์เข้าหายนิรามิตทุกข์จึงซ้อนกับนิรามิตสุขอีกทีหนึ่งอันนี้อธิบายในเรียนกันมานักธรรมก็เรียนกันมาแต่มันยากพวกนี้ถ้าไม่มีสภาวะธรรมแล้วซ้อนละเอียดไม่รู้ไม่เข้าใจก็ขออธิบายไว้ด้วยพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นผู้ที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วท่านตั้งใจไว้แล้วเรียบร้อยท่านก็จะเป็นผู้ที่พอควรละเพราะฉะนั้นเมื่อพอควรท่านก็จะควรจะปรงตามปัญญาปรงชีวิตสังขารของท่านตามปัญญาแต่โลกก็รู้ว่าการตายของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ดีถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ได้พันปีมีชีวิตอยู่ได้ล้านปีก็อยู่สิควรจะอยู่แต่พระพุทธเจ้าจะอยู่ได้ยังไงเหตุปัจจัยโดยความเป็นจริงมันจะอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องเป็นไปตามกรรมแม้แต่กับหนึ่งเต็มพระพุทธเจ้ายังแย่แล้วว่าใช้งานมันพระพุทธเจ้าใช้งานมันคล่ำคลามากไปเพราะโลกมันเร็วขึ้นแล้วสมัยพระเจ้าโลกก็เร็วขึ้นมากแล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงอายุ80ปีอายุ80ปีในสมัยพระวิปัสสีนะกับหนึ่งมันอายุแสนกับพระพุทธเจ้าอายุ 80,000 ปีพระวิปัสสีก็ลดลงมา 2,000 เป็นศูนย์พระพุทธเจ้านี่ร้อยกับร้อยปีเป็นกับก็ลดลงมา80เป็นธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้านี่ทำงานหนักมันต้องคล่ำคล่าก่อนตายก่อนเพราะงั้นพระอานนท์ถึงไม่เถียงไงกับพระอานนท์ก็80เหมือนกันนะพระอานนท์ต้องเถียงสิเอออย่าเลยท่านก็ข้าพระพุทธเจ้าก็80เหมือนกันนี่ก็ต้องเถียงได้ที่ท่านเรียนอายุต่ออายุอ่ะก็เป็นสหชาติอ่ะเกิดปีเดียวกันแต่พระอนุนเถียงไม่ได้เพราะว่าโดยสัจจะเหตุปัจจัยนะพระพุทธเจ้าใช้มากกว่ามันคล่ำคล่ากว่าท่านถึงพูดได้ยังไม่กระดากปากท่านก็บอกว่าอนุนก็พูดแล้วต่อหน้าคนอายุ80ด้วยกันเรา80แล้วอายุเราล่วงเข้า80แล้วเกวียนเหมือนเกวียนคล่ำคล่าชราต้องดาวไม่ได้ไม่ไผ่งั้นมันถึงจะไปแต่มันถ้าพูดอย่างนี้มันก็ต้องอายอนุนถ้าไม่มีสภาพธรรมจริงใช่ไหมรูปมันไม่จริงแต่นี่รูปมันจริงมันคล่ำคล่าจริงซึ่งเป็นไปโดยธรรมนะแต่การตายของพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าไม่ดีทั้งนั้นแหละโลกนี้ไม่ได้รับความดีแล้วการตายของพระเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงขันได้เป็นนิรันดรนะโดยไม่มีเหตุปัจจัยทำอะไรไม่ได้ มันก็ดีที่พระพุทธเจ้าก็จะได้อยู่สอนไปตลอดโลกเป็นอมตะบุคคลไปเลยมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ายอมเข้าใจรูปนามอันนี้อย่างละเอียดละอออย่างแท้จริงเหตุปัจจัยที่มันจะยงทรงปรุงกันไว้ตามควรต้องเข้าใจแท้จริงเพราะฉะนั้นโดยโลกเราถึงถือว่านี่เป็นมารมารผู้บาปที่จะมาพรากเอาพระพุทธเจ้าไปมาทูลให้ตายเพราะแม้แต่จิตของพระพุทธเจ้าที่จะคิดบอกว่าเราควรตายก็จิตตัวนี้ก็ถือโลกถือว่าไม่ดีแต่ถ้าจริงก็จิตของพระพุทธเจ้าแต่จะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีไม่ได้พระพุทธเจ้าคิดตายเองไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คนไม่เข้าใจจะบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีเมตตาที่จะคิดพลากตัวเองไปจากโลกคิดจะฆ่าตัวตายแท้จริงที่เคยผมเคยอธิบายให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าแม้แต่ฉันอาหารก็ทั้งที่รู้ว่าฉันไม่ก็ต้องตายฉันอาหารของจุนทะก็ทั้งที่รู้อยู่แล้วท่านก็ยังฉันน่ะก็พูดง่ายๆท่านกินยาพิษท่านกินยาพิษก็ท่านรู้วาระและเป็นไปจริงของการตายการไม่ตายท่านไม่ได้กลัวอะไรนี่ถ้าก็ตายมาถึงวาระอันเป็นอันควรก็ไปอยู่ก็อยู่ไปก็ไปแล้วอยู่แล้วถึงขั้นนี้ก็พอเหมาะพอเจาะแล้วก็เอาละประโยชน์แก่โลกนักหนาแล้วก็รู้แล้วอย่างสูงสุดแล้วท่านก็ปรงอายุได้เมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสต่อว่าดูกระมารผู้มีบาปท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าอารณาหยุดเถอะหยุดเร่งเร้ามารเอ้ยความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีไม่ช้าเอาละไม่เป็นไรหรอกน่าจะถึงปรินิพพานตถาคตย่อมจะมีในไม่ช้านี่แหละโดยล่วงไปอีก3เดือนแต่นี้จากนี้ไป3เดือนถ้าปรงอายุสังขารตอนนี้มันเพิ่งออกพรรษาฮะไม่ใช่เดือน3แล้วเดือน3ตถาคตก็จักปรินิพพานตถาคตก็จักปรินิพพานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปรงอายุสังขารณปาวาลเจดีและเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปรงอายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่และขนพองสยองกล้าวหน้าพึงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บรรลือลั่นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเมื่อพระเจ้าจะดับขันธ์หรือว่าถึงวาระที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปรไปนี่ธรรมชาติที่จะต้องรับจากจิตสะท้อนออกไปซะก่อนนี่ก็เป็นธรรมชาติความจริงต้องเกิดตามความเป็นจริงและเป็นไปโดยธรรมของมันอย่าไปคิดด้วยหัวแตกนะเป็นไปโดยธรรมของมันเองเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นฤทธิ์เป็นแรงในการจากการไปเหมือนกับเราถ้าเผื่อว่าสมมติว่าเราทำได้นะบุคคลในบุคคลในบุคคลาธิฐานธรรมดาเนี่ยใครคนหนึ่งมาถึงยกภูเขาก้อนหนึ่งเลยภูเขาใหญ่ยกปุ๊บพวบลอยไปเลยนะเชื่อไหมว่าจะเกิดพายุสลาตันทันทีใครมายกภูเขาใหญ่นี่นะเอาภูเขายกภูเขาหิมาลัยสักก้อนยกนี้เลยนะยกควบไปอย่างเร็วแล้วพุทธออกไปเลยนี่นะทันทีทันใดเชื่อไหมว่าภูสลาตันจะเกิดเพราะว่าภูเขานี่มันกั้นบังลมไว้นะแล้วมันอะไรต่ออะไรว่าอีกตรงเยอะเนี่ยถ้าใครมาเอานี่ออกไปเอาลมพวกนี้ก็ต้องวิ่งรีบวิ่งกันทีมันทันทีกันมันจะต้องทำเกิดสลาตันทันทีเลยฉันใดก็ฉันนั้นก็พระพุทธเจ้านี่คือคุณธรรมก้อนใหญ่อันใหญ่ถึงจะล่วงหล่นจะหลุดลงปล่อยลงไปแม้แต่จิตทีนี้จิตอันใหญ่นี่ดับนะนะดับนะก็คือยกออกแล้วเมื่อยกภูเขาออกแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็สั่นสะเทือนไปตามธรรมของมันเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นเลยเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นแต่นี้อย่าคิดเถอะนี่อธิบายให้ฟังพอสมควรถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่สงสัยอย่างผมเข้าใจเนี่ยผมไม่ประหลาดผมไม่สงสัยผมก็พยายามมีภาษาเท่านี้เพื่อจะเทียบเคียงคุณเข้าใจอันนี้ได้คุณก็เข้าใจถ้าใครเข้าใจภาษาที่เทียบเคียงให้ฟังนี้ได้ก็ไม่ต้องสงสัยมันสั่นสะเทือนสะท้านไปมันเป็นธรรมของมันจริงๆแล้วมันมีจริงนะไม่ใช่แกล้งทำเอาเองเราอยากจะบันดาลให้เป็นแหมแกล้งมีหรอกมันเกิดก็เกิดเองตามธรรมเพราะงั้นไม่ต้องอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันมีฤทธิ์เดชอย่างนี้อยากจะอวดอ้างมีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปอวดไปอ้างหรอกมันเป็นก็มันเองไปอ้างยังไงไปทำยังไงก็ทำเป็นของปลอมของจริงแล้วเกิดอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องเกิดตามอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เกิดตาม ของจริงไม่ต้องไปทำมันหรอกแต่ถ้าของไม่จริงของปลอมพยายามสร้างเอาไว้แหมให้คนรักคนชอบนับถือเฉยๆเลยนะคนก็รักก็ชอบโดยโลกเราตายแล้วคนก็ร้องไห้ตามใหญ่เลยร้องไห้กระอือกระอืดใหญ่เลยเสร็จแล้วพอไปประเดี๋ยวไอ้ความเลวไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่โผล่ปัดโถเอ้ยเสียดายน้ำตาเราไปร้องไห้มันก็ไม่เข้าท่าแต่ถ้าความดีจริงแล้วนะไม่ต้องมีคนร้องไห้เดี๋ยวนี้พอตายลงไม่ต้องมีคนร้องไห้เลยต่อไปคนจะร้องไห้น้ำตาตกในเพราะแหมท่านทำไมรีบด่วนไปเข้าใจไหมเพราะมันเป็นธรรมเนี่ยไม่จำเป็นมองไม่เห็นรูปไม่ต้องออกแสดงก็ได้แต่ในสิมันจะเกิดต่อไปแล้วจะใช้เวลาค่อยๆเคลื่อนขบวนไปแล้วมันจะชัดเจนทีเดียวเพราะฉะนั้นคนโลกก็จะเอาโลกคนในทางธรรมก็จะเอาธรรมคนที่ดีในสิ่งที่จะเน้นในสิ่งที่ไม่ใช่รูปก็จะเน้นในสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นนามธรรมคนที่หลงรูปธรรมก็จะเน้นในรูปธรรมเพราะฉะนั้นใครเข้าใจนามธรรมไม่ต้องกลัวหรอกมีเหตุผลของมันในตัวไปหมดเลยอย่างจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานนี้เวลานั้นว่ามุนีปลงเสียได้แล้วซึ่งกรรมที่ชั่งได้และกรรมที่ชั่งไม่ได้อันเป็นเหตุสมภพท่านเปลี่ยนภาษากรรมที่ชั่งได้คือการกระทำที่มีน้ำหนักกับการกระทำที่ไม่มีน้ำหนักกรรมที่ชั่งไม่ได้เปลี่ยนภาษาเห็นได้และไม่เห็นไม่ได้ก็เหมือนกันที่ช่างได้กับช่างไม่ได้อันเป็นเหตุสมภพเป็นเหตุแห่งการเกิดมุนีปรงเสียได้แล้วซึ่งกรรมที่ช่างได้และกรรมที่ช่างไม่ได้อันเป็นเหตุสมภพเป็นเหตุแห่งการเกิดเป็นเครื่องปรุงแต่งภพเป็นเครื่องปรุงแต่งให้มันก่อภพอยู่และได้ยินดีในภายในมีจิตตั้งมั่นทำลายกิเลสที่เกิดในตนเสียเหมือนนักรบทำลายเกราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้แล้วในสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมุนีคือผู้ที่ปลงเส้นได้ซึ่งไอ้กรรมที่เป็นการก่อภพกับการที่ไม่ก่อภพหรือการที่มีตัวก็ไม่มีตัวเป็นสิ่งที่ก่อไม่มีไม่ก่อและก็ยินดีในภายในมีจิตตั้งมั่นและก็ยินดีในภายในเท่านั้นเป็นผู้ที่ดังรู้อยู่เป็นสมณัสสหกตังยินดีในภายในมีจิตตั้งมั่นมันคงอยู่อย่างนั้นทำลายกิเลสที่เกิดในตนเสียแล้วก็เมื่อตั้งอยู่ภายในก็ทำลายกิเลสของตนนั้นเสร็จสับอยู่ในตัวเพราะเป็นสมณัสสหคตังแล้วก็มีญาณสัมปยุตตังรู้อยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาเหมือนนักรบทำลายเกราะฉะนั้นก็เป็นคนปลอดโปร่งเป็นคนบริสุทธิ์หมดตัวเหมือนนักรบทำลายเกราะเสียได้หมดภัยทั้งปวงถ้านักรบยังใส่เกราะอยู่ก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปแต่นักรบถอดเกราะแล้วก็นักรบก็ไม่มีภัยแล้วเปล่าดายแล้วปลงเสียสนิทแล้วหมดซึ่งภัยเวียนทุกอย่างครั้งนั้นพระอนนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอเหตุไม่เคยมีมามีขึ้นแผ่นดินใหญ่นี้ไหวได้แผ่นดินใหญ่นี้ไหวได้จริงๆความขนพองสยองกล้าวหน้าพึงกลัวทั้งกลองที่กอบบันลือลั่นอะไรเป็นเหตุหนออะไรเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยสำหรับให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏก็เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้พระอานนท์ถอยออกไปก็ไปนั่งเห็นแผ่นดินไหวไปนั่งเห็นอะไรต่ออะไรเสียงสะท้านสั่นอะไรต่ออะไรขึ้นมาสิพระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารอยู่ทางนี้ทางโน้นก็เกิดอะไรต่ออะไรทางโน้นอะไรกันนี่อะไรกันนี่ก็สงสัยใหญ่ดำดับนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์เหตุไม่เคยมีมามีขึ้นแผ่นดินใหญ่นี่ไหวได้แผ่นดินใหญ่นี่ไหวได้จริงๆความขนพองสยองกล้าวหน้าพึงกลัวทั้งกลองทิพย์ก็บรรลือลั่นอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยสำหรับให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏพระเจ้าก็มาพระพุทธอานนท์ก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันมีอะไรไหวมันมีอะไรสั่นสะเทือนมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ถึงจะได้เล่าถึงเรื่องแผ่นดินไหวเหล่านี้อีกให้แก่พวกเราฟัง พระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าดูกระอานนท์เหตุ8ประการปัจจัย8ประการเหล่านี้แลเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ8ประการเป็นไฉนดูกระอานนท์มหาปัตภีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดเมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อมยังน้ำให้ไหวน้ำไหวแล้วย่อมยังแผ่นดินไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งเพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏเราพูดโดยบุคลาธิฐานที่ลงตัวก็จริงนะแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศบนความว่างอากาศนี่บอกแล้วว่าบนความว่างลมตั้งอยู่บนความว่างอีกทีนึงสมัยใดลมใหญ่พัดเมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อมยังน้ำไม่ไหวน้ำไหวแล้วย่อมยังแผ่นดินให้ไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นปุคคลาธิฐานธรรมดาธรรมดาว่าโลกนี้ย่อมตั้งอยู่บนน้ำแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เข้าใจน้ำเราก็นึกว่าโลกนี้ไม่ได้อยู่บนน้ำถ้าเราเข้าใจว่าโลกนี้อยู่บนกองอากาศซึ่งกองอากาศนี้เป็นอากาศที่รวมตัวลอยฟ่องอยู่ในนี้มีน้ำไหมมีไอ้น้ำอยู่ทั่วๆนะแต่เป็นน้ำอีกชนิดหนึ่งที่ผมเอามาอธิบายเท่านั้นเองแต่โดยแท้จริงแล้วแม้แต่ในพื้นดินนี้ที่เราพื้นดินที่เราอยู่นี้ตาข้างใต้ลงไปก็เป็นน้ำข้างใต้ลงไปก็เป็นน้ำแกนน้ำลงไปนั้นข้างในสุดโน้นเป็นลมเป็นอากาศแกนลมลงไปเป็นจุดว่างจุดหนึ่งอยู่ในแกนทุกแกนแกนทุกแกนมีความว่างให้ทำให้ตายยังไงก็ไม่มีสนิทยิ่งโลกลูกโลกใหญ่ขนาดนี้ก็ยังไม่มีสนิทจุดศูนย์กลางของโลกนี้จึงคือความว่างจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยแล้วก็ถึงเป็นอากาศเป็นลมแต่ลมพวกนั้นก็มีที่วนของมันอยู่เท่าของมันเพื่อรักษาศูนย์ถ่วงมันก็วิ่งของมันอยู่แล้วก็เป็นน้ำเป็นน้ำมาแล้วถึงจะมาเป็นดินเป็นดินแล้วก็เป็นน้ำเป็นน้ำแล้วก็เป็นดินอยู่อีกตั้งหลายชั้นเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ข้างใต้บาดาลใต้ดินนี้โอ้ยไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่เชิงไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่เชิงแล้วขุดลงไปเอาน้ำมากินนี่น้ำหลายชั้นถ้ายึดไปได้น้ำชั้นยอดขั้นอยู่กลางโลกด้วยนะหยั่งลงไปเลยอีกสักล้านฟิตล้านฟิตไปเจาะน้ำที่นั่นมากินนะโอ้ยยิงน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเลยเข้าใจไหมเนี่ยมันเป็นชั้นรองรับกันก็ไปถึงต้องถลายพระพุทธเจ้าท่านตัดเกราะเดียวท่านตัดเกราะเดียวเข้าใจไหมขันกาทีนี้เข้ามาหาขันของเราเข้ามาหาขันของเราโลกของเราชั้นใดชั้นนั้นเปลือกโลกของเรานี่ข้างในนี้ยังเลี้ยงไว้ด้วยน้ำนิสรีรวิทยาก็บอกในร่างกายเรานี่น้ำมึง80ส่วน ผมกำลังคิดให้เรื่องน ี้เนี่ยน้ำ80ส่วนเนี่ยโลกลูกโลกนี่ก็เหมือนกันโลกเราอยู่นี่แผ่นดินนี่มันไม่ได้มากกว่าน้ำนะเราเรียนมาภูมิศาสตร์ธรรมดาก็น้ำมหาสมุทรมันมากกว่าดินดินมันไม่ได้มากกว่าน้ำนะแม้แต่ในแผ่นดินโลกเราที่อยู่อาศัยอยู่เดี๋ยวนี้ก็เถอะน้ำมันมากกว่าดินนี่เราจะเข้าใจได้ลึกซึ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้รอบหมดแต่ท่านไม่อธิบายเพราะวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญพูดไปก็ใหญ่มีเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ค่อยเจริญหน่อยเนี่ยผมอ้างขึ้นมาภูมิศาสตร์เราเรียนมาอะไรๆก็เข้าใจแล้วประสบอยู่เดี๋ยวนี้เราทำอะไรๆอยู่เราก็รู้เราเข้าใจเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะไฟก็คืออุณหภูมิต่างๆที่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาก็คือไฟทั้งนั้นฮะ เราว ่าเนี่ยไฟหยาบแล้วคุณไฟหยาบแล้วไฟก็คืออากาศที่เป็นอุณหภูมิไงล่ะอุณหธาตุร้อนได้เย็นได้นั่นเรียกว่าไฟธาตุไฟ เย็นก็เรียกว่าธาตุไฟร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟแต่นี้เรามันเอาไฟก็มาใช้ภาษาเรียกว่าไฟลูกๆอย่างนี้เราก็เลยถือว่าไฟมันร้อนที่จริงเตโชนี่แปลว่าเดชเฉยๆเดชความกล้ากล้าในการทำให้กล้าอย่างแข็งหรือว่าทำให้กล้าอย่างละลายได้เก่งหรือทำให้เป็นก้อนให้เก่งก็กล้าทั้งนั้นแหละอุณหภูมิจริงอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อนคืออุณหภูมิทั้งนั้นที่ทำปฏิกิริยากันนะที่เกิดการปะทะกันผัสสะรู้อยู่ว่ามันเป็นการงานทำมากๆมันก็ใช้พลังงานไปมากมันก็พลังงานที่มีในนี้มันก็พร่องก็หมดก็เมื่อยก็เพลียประเดี๋ยวก็หมดแรงก็จริงไม่เห็นเป็นไรคิดมากก็ร้อนมาจนกระทั่งถึงตรงนี้มันก็จริงไม่เห็นเป็นไรพอมากมันก็พักก็หยุดเราไม่เป็นคนที่เราดื้อรั้นอะไรมากเกินไปมันแตกได้เหมือนกันมันบ่อถามเหมือนกันมันบ่อรัดเหมือนกันเพราะงั้นก็ทำพอควรเท่าที่มีแรงกายมีแรงปัญญาที่เราทำได้แล้วเราก็ทำแล้วจะทนได้อยู่ถ้าทำได้ทนได้มากก็เรานั่นแหละเก่งผมถึงบอกว่าผมสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้านั่งเทศได้24ชั่วโมงหรือว่ากว่ากว่า10ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ทำหมายผมบางวันนี่ยังโอ้โหเห็นสถิติของตัวเองบางวันทำได้10ชั่วโมงก็บอกเราชักค่อยมีวสีขึ้นมาแล้วนะ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรขึ้นมาแล้วทำงานนั้นโน่นนี่ได้ตื่นมาลุกขึ้นมาทำมาอะไรจะได้มากมายไอ้นนท์ไอ้นี่ทั้งคิดทั้งทำนี่แหละได้มากขึ้นใช้แรงมีแรงทำได้มากขึ้นเราก็เก่งขึ้น ก็รู้ภาษีของตัวเองรู้ความแคล้วคล่องรู้ความเชี่ยวชาญความชัดเจนรู้จริงๆอยู่รู้อย่างเงี้ยจึงไม่สงสัยไม่ลังเลไม่เดือดไม่ยกไม่หลงตัวหลงตนเพราะว่าผู้เก่งกับเรายังมีอีกพระพุทธเจ้าเก่งกับเรานั้นทำได้จริงถ้าทำสอกๆๆไปตลอดชีวิตเพราะนั้นท่านทำก็แน่นอนดิเซลพวกนี้มันเป็นของเป็นรูปธรรมอายุ80ท่านที่ได้บ่นบอกว่าอานนท์เราเหมือนเกวียนที่คล่ำคล่าแล้วก็ช่างไม่อายอานนท์ก็อานนท์ก็80เป็นสหชาติเกิดปีเดียวกันพระอานนท์ก็80น่ะช่างไม่อายเขาเลยอะไรนะพระพุทธเจ้านี่80เท่ากันกับพระอานนท์พระอานนท์ยังไม่บ่นว่าตัวเองเกวียนคล่ำคล่าเลยโดยสภาวะเป็นจริงก็พระพุทธเจ้าท่านใช้มากกว่าท่านก็คล่ำคล่ามากกว่าที่ก็พระอานนท์ไม่ได้ใช้มากเท่าท่านน่ะมันก็จะไปคล่ำคล่าเท่าท่านได้ไงพระอานนท์จึงไม่เถียงไงพระอานนท์เห็นอยู่รู้อยู่ว่าใช่ถึงแม้ว่าท่านจะอายุ80เท่ากับเราแต่ท่านคล่ำคล่ากับเราแล้วท่านแก่กับเราแล้วโดยรูปก็เห็นอยู่ชัดเจนว่าโดยรูปก็ใช่พังแล้วพังกับเราแน่พระอานนท์ถึงไม่ค้านไงก็เกิดปีเดียวกันน่ะเป็นสหชาติอายุ80เหมือนกันดังนี้เป็นต้นต้องเข้าใจให้เห็นคิดในเห็นคิดนี้ออกเลยว่าสภาพธรรมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะใช่มากมันก็คล่ำคลามากก็มันเป็นไรแล้วถึงจะคล่ำคลามันก็เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงเป็นประโยชน์กว่าเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างดีทันการทันการได้ประโยชน์มากก็ดีแล้วนี่นะก็สมควรแก่กาละนะพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปถึงการหมดภพพระภูมิพระภาคผู้สุคตะศาสดาพระผู้สุคตคือผู้ที่ไปดีจะให้อะไรไปก็ต้องไปให้ดีขั้นได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบแล้วลงแล้วจึงได้จัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าคาถาประพันธ์ก็คือมารวบรวมประพันธ์ก็คือมาเขียนขึ้นเป็นคาถาเท่านั้นที่จริงความละเอียดมากกว่านี้จะเอาความละเอียดมาใส่ไว้ไม่หมดคาถานั้นก็มีว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4ตามเป็นจริงเราและพวกเธอจึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆสิ้นกาลนานเราได้เห็นอริยสัจ4เหล่านั้นแล้วเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพเสียได้แล้วมูลแห่งทุกข์เราตัดได้ขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีดังนี้สั้นเข้มคนฟังกันมาพูดกันมาเพราะว่านี่รู้ว่ายอดหัวขั้วยอดยาของศาสนาพุทธแต่จะอธิบายกันก็เท่าที่อธิบายมาหมดนั่นแหละคำใดที่ได้อธิบายมาทั้งหมดนั่นแหละคือคำอธิบายของอัตแคนี้ก็ขอตีรวมกันแล้วกันเพราะฉะนั้นคืนวันนี้พูดดีไม่ได้หรอกคำใดที่อธิบายอยู่พูดแล้วอยู่อธิบายไปก็คือคำอธิบายของคาถาอันนี้แหละผู้ไม่รู้อริยสัจ4ผู้ไม่รู้ความจริงในโลก ไม่รู้ตั้งแต่อบายโลกจนกระทั่งถึงกามโลกหรือโลกกระทำทั้งหลายแหละไม่เข้าใจหมดเลยจนกระทั่งโลกอาตมันหรือโลกปรมาตมันแล้วเราก็ไปติดยึดมันอยู่ทั้งส่วนสองฝ่ายตรงไปทางอาตมันฝ่ายตรงมาทางกามไม่รู้ทั้งสองส่วนตรงไปตรงมาติดยึดพอละกามได้แล้วก็มาตรงโดงไปทางอัตตาอีกไปฝังอัตตาสร้างอัตตาจมในอัตตาเป็นปรมาตมันอีกก็ตรงไปอีกฝั่งปะโถหลุดออกมาจากฝั่งโน้นได้แล้วหลุดผุ่งไปนู่นไปไหนไม่รู้มันก็ไม่ดับไปที่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาอยู่กลางกามก็ตัดอัตตาก็ให้รู้อัตตาให้ชัดเพราะมันไม่มีรูปอัตตาไม่ใช่กามมะมนทินไงเริ่มมีอะไรแปดเปื้อนขึ้นมาแล้วมะละมนละเนี่ยแปลว่าไอ้สิ่งที่แปดเปื้อนเศร้าหมองเศร้าหมองขึ้นมาที่จิตพอเศร้าหมองจนกระทั่งเกิดมาเรื่อยโตขึ้นเรื่อยเป็นอุขึ้นเรื่อยอุก็คือเกิดมูลก็เป็นมูลละก็เป็นรากเงาเป็นสิ่งที่ยังฝังลงไปเป็นจิตที่ไม่รู้ก็ถึงเรียกว่ามูลละเป็นมูลละเพราะถ้าเรารู้มูลแห่งทุกข์ก็คือรู้ตัวรากเงาของความทนได้ยากทนได้ไม่ง่ายทนได้ยากยากทนได้โดยลำบากนี่แหละเป็นมูลรากเงาแห่งทุกข์เราตัดขาดความทนได้ยากเหล่านี้ไปเรื่อยคือจนกระทั่งปล่อยวางรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยหนักหนาการกระทำรู้ไม่มีตัวไม่มีตนจึงไม่มีอิจฉาสังโยชน์ไม่มีการริษยาใครเราจะทำมากกับใครเราก็ไม่ริษยาใครใครจะทำน้อยกว่าเราก็ไม่คิดเห็นว่าเขาเอาเปรียบไม่อิจฉาใครไม่มีอิจฉาสังโยชน์ไม่มัจฉริยะสังโยชน์ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่หวงแหนแม้ที่สุดตระหนี่ถี่เหนียวในภูมิรู้คือจิตมะบกอัจฉริยะที่แปลฟังแล้วคราวก่อนนี้มะคือจิตอัจฉริยะคือความฉลาดแม้แต่ตระหนี่ถี่เหนียวความฉลาดนี่ก็เลวแล้วคนเพราะฉะนั้นพระอริยะนี่คือผู้ที่มีอริยะหรืออัจฉริยะแล้วมีความฉลาดแล้วพระอริยะคือผู้มีอัจฉริยะแล้วมีอภูตธรรมแล้วผู้มีผู้อภูตธรรมแล้วผู้มีเวทละมีเวทมีความรู้แล้วผู้มีเวทละหรือมีอภิธรรมแล้วแล้วหวงอภิธรรมธรรมะอันยิ่งของเราเองขี้เหนียวแม้กระทั่งอภิธรรมก็เป็นยอดตนีแหละท่านถึงเอามาคำว่ามัจฉริยะมาใช้คำว่าขี้เหนียวตนีเพราะฉะนั้นไอ้หวงเข้าของนะอย่าพึงพูดเลยวัตถุหยาบๆนะนะอย่างนั้นนะยิ่งขี้เหนียวไม่ใช่มัจฉริยะหรอกขี้เหนียวแบบนั้นน่ะมันอวิชชาบวกของบวกของโง่งมอยู่กับของเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมัจฉริยะแม้แต่สิ่งที่เราได้เรามีอยู่ที่ตนคือปัญญาอันเป็นอัจฉริยะอยู่ที่จิตเราก็ยังไม่แจกจ่ายให้ใครยังเฉยเสพจิตเฉยจะรู้ปัญญาก็ไม่สอนใครพระพุทธเจ้าท่านถึงเรียกว่าทิฏฐิอลามกเมื่อได้กุศลธรรมอันสูงสุดคือได้อัจฉริยะได้ความฉลาดได้ความเชี่ยวชาญในความแคล่วคล่องในความเก่งในการรู้ตัณหารู้มูลแห่งทุกข์รู้แล้วว่ามูลแห่งทุกข์คืออย่างไรการที่จะออกจากทุกข์อย่างไรก็รู้อยู่แล้วขณะรู้อยู่แล้วนี่แล้วเรายังไม่บอกใครมันก็มหายอดขี้เหนียวแล้วจะไปขี้เหนียวอะไรยิ่งกว่านี้ไปอีกอ่ะมหาขี้เหนียวเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ทิฏฐิอัลลามกนะก็คุณจะให้ความรู้แก่เขาแค่บอกเขาหน่อยเอาไปทำอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ยังหวงแหนถ้าอีแบบนี้แล้วย้อนกลับแบบนี้มีทองเท่าหัวคุณก็จะต้องหวงแหนตายเลยถ้าคุณหวงได้แม้กระทั่งความรู้เพราะคนเราในความรู้อย่างนี้ไม่ค่อยหวงล็อกให้ใครก็ได้ก็มันไม่เสียหายอะไรนี่ให้ไปแล้วมันหมดเมื่อไหร่เราความรู้อะหมดไปว่าโทษหยิบจ่ายหยิบจ่ายนี่เรียกว่ายอดบ่อน้ำซึมหยิบจ่ายหยิบจ่ายไม่หมดมันทองเหมือนเงินเหมือนวัตถุอะไรเนี่ยให้ทองให้เงินไปมันยังหมดได้หยิบให้เขาแล้วก็สูญได้สิ้นได้หมดได้มันยังหน้าหวงแหนไอ้นี่หยิบจ่ายหยิบจ่ายหยิบจ่ายหยิบจ่ายออกไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่หมดสักทีแล้วยังไม่หวงแหนอีก โอ้ เอาของไม่รู้จักหมดจ่ายนี่ยังหวงอยู่นี่ก็หมดท่าแล้วคนถ้าเรามีทองโดยเรื่องหยิบจ่ายไม่รู้จักหมดนี่เราจะหวงไหมโอ้ยหวานเลยเราจะนั่งจ่ายเอามาวันนี้แจกจนเมื่อยมือนะที่จ่ายเนี่ยเพราะว่ามันเมื่อยมือถ้าไม่เมื่อยมือก็จะจ่ายมีตลอดเวลาก็มันจ่ายแล้วมันไม่หมดนี่ทองอ่ะใช่ไหมถ้าใครมีทองอย่างเงี้ยหยิบจ่ายไม่รู้จักหมดเนี่ยนะก้อนทองเอาใครมาจ่ายนี่เราก็จะหยุดจ่ายจนกระทั่งว่าเราเมื่อยมันจ่ายไม่ไหวนั่นแหละเราจะหยุดจ่ายธรรมดาจะไปหยุดขี้เหนียวทำไมล่ะก็ทองมันใครได้ก็ให้เขาไปสิโลกมันจะได้ดีจ่ายไปจ่ายไปแล้วก็นั่งจ่ายทองนี้แหละถ้ามันทองไม่รู้จักหมดจะไปขี้เหนียวทำไมฮะไม่หมดอนาถามันหมดนี่เราสมมติว่าถ้าทองไม่รู้จักหมดเหมือนกับความรู้ของเราจ่ายไปแล้วหยิบจ่ายแล้วมันไม่รู้จักหมดเนี่ยมันเหมือนกันอย่างเงี้ยคุณจะไปเมื่อยจ่ายทำไมคุณจะมานั่งหวงอยู่ทำไมคุณก็จ่ายไปดิจ่ายไปอะไรก็ได้นี่เพราะฉะนั้นการจ่ายทองจ่ายเงินเนี่ยมันมีวันหมดได้คนหวงก็ยังน่าเห็นใจเขาตัวเราเองมีความรู้อยู่ในนี้แล้วหยิบความรู้จะแจกจ่ายเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เห็นสูญหายบกพร่องลงไปตรงไหนเลยหยิบจ่ายเท่าไรก็ไม่บกพร่องเลยคุณยังจะมานั่งหวงอยู่อีกว่าคนเป็นคนนี้มันคนหน้าแล้วเราไม่ได้แบกได้หามากเท่าเลยนะถ้าหยิบทองจกจ่ายนี่เมื่อยมากกว่านะใช่ไหมหยิบทองยกจ่ายนี่ยังเป็นอาการที่เมื่อยมากกว่าที่คุณนั่งพูดหรือว่านั่งแสดงธรรมให้แก่เขาแสดงธรรมให้แก่เขาเนี่ยเมื่อยน้อยกว่านะแล้วคุณยังหวงแหนอยู่เป็นมัจฉริยะสังโยชน์อยู่พระพุทธเจ้าท่านถืออิสาสังโยชน์ไม่ใช่อภิธรรมปิฎกก็ถืออิสาสังโยชน์มัจฉริยะสังโยชน์นี่เป็นสังโยชน์เข้าละเอียดสังโยชน์ของทางพระสูตรไม่มีอิสาสังโยชน์ไม่มีมัจฉริยะสังโยชน์หรอกอย่างที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยอุทธภักขิยสังโยชน์ก็มีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาส่วนของทางพระอภิธรรมของเขามีมีภวราคะและก็มีอิสสาและก็มีมัจฉริยะอุทธัจจะและก็อวิชชามานะใช่มานะและก็อวิชชาเขามีอย่างนี้เขาเอาอย่างนี้ของอุทธัมภคิยสังโยชน์ของพระอภิธรรมมีภวะราคะรวมเลยรูปะกับอรูปะเนี่ยมันเป็นภพเป็นภวะตัณหาเขารวมรูปราคะอรูปราคะมาไว้เป็นภวะราคะเลยอิสสาเขาแยกละเอียดลงไปอีกอิสสาสังโยชน์กับมัจฉริยสังโยชน์แยกละเอียดลงไปอีกมานะนี่ก็แน่นอนถือตัวจิตตัวใจตัวใหญ่ตัวเบ้งหลงวิชานี่ไม่หลงวิชาหรอกแต่หวงวิชาอิสสานี่ฤทธิ์สยาเขาอธิบายไปแล้วอิสสาสังโยชน์มัจฉริยะหวงแม้วิชาขี้เหนียวแม้วิชานี่ตัวนี้แย่จริงๆจึงเรียกว่ายังเหลือมานะเพราะฉะนั้นมานะตัวหลังนี่จึงเป็นตัวจิตจริงๆตัวยึดหวงวิชาไม่เอาทีนี้ถ้าแม้ให้วิชาเขาแล้วไม่หวงแล้วล่ะเป็นปุโรหิตาพรหมแล้วจ่ายเป็นปุโรหิตาพรหมแจกไม่หวงแล้วแต่ยังยึดใหญ่นี่สิยังยึดใหญ่อีกนี่สิมันจะยุ่งกันใหญ่ก็จะกลายเป็นสุปกินหาพรหมยังยึดใหญ่จ่ายแจกและความรู้นี้ไม่ขี้เหนียวมีวิชาก็พยายามแสดงวิชาออกแต่ตัวตนตัวนี้มันไม่รู้มันยังยืดมันยังเกาะอยู่แสดงภูมิปุโรหิตาพรหมไปดีที่จริงไม่ว่าไม่ดีก็บอกแล้วเคยอธิบายฟังว่าปริสัชานี่ยืดปุโรหิตาจ่ายไปดีแล้วล่ะแต่จ่ายไปแล้วมันยึดซ้อนเข้าไปอีกว่าเห็นมาฉันเป็นครูนะฉันเป็นครูนะเป็นปุโรหิตานะฉันจ่ายถ้าเธอไม่เอาตามฉันหรือไม่เคารพนับถือฉันไม่เห็นฉันดีไม่เห็นฉันใหญ่ไอ้ตัวนี้มันซ้อนกลับไปอีกจึงเป็นความดำเป็นกันนะหาเป็นกันนะหะจริงสุภะที่จริงน่ะดีเป็นสุภะเป็นของดีแหละในโลกนี้เนี่ยใครจ่ายความรู้ใครจ่ายภูมิธรรมใครทำความดีนี่แจกออกเป็นปุโรหิตาพรหมอย่างดีเลยทำความดีนี่ได้แล้วก็ไม่หวงแล้วนะไม่มัจฉริยะแล้วจ่ายออกได้ด้วยตอนนี้แล้วไม่หลงตนซ้อนกินหะ ไม่หลงตนซ้อนถ้าหลงตนซ้อนเมื่อใดเป็นกิณหะยิ่งหลงมืดกว่าตัวเองใหญ่เป็นมานะทิฏฐิตัวเองโตตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองถูกตัวเองจะเอาเป็นเอาตายต้องเอาอย่างฉันให้ได้เอาอย่างคนอื่นไม่ได้นะอนุโลมไม่ได้ไม่อนุโลมกับใครทั้งนั้นน่ะจะเอาทางเดียวไม่มีย้อนไปย้อนกลับไม่มีอนุโลมปฏิโลมไปทางเดียวดื้อเลยเพ่งตรงเป๋งเลยนะคนนี้ก็ทุกข์มหาทุกข์อยู่นั่นเองทุกข์มหาทุกข์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้เท่ารู้ทันมูลรากแห่งทุกข์ละเอียดถึงป่านนี้เราต้องรู้มูลรากแห่งทุกข์รูปละเอียดถึงปานนี้นี่ไม่นี่เราไม่ได้พูดขั้นโอรัมภาคิยสังโยชน์นะเราไม่ได้พูดขั้นสังโยชน์ต่ำๆเป็นกามเป็นสกายะอะไรนะนี่เราพูดถึงอัตตาในอัตตาเข้าใจให้ได้นะติดไม่ได้มูลรากแห่งทุกข์ของเราตัดขาดได้หมดสิ้นแม้กระทั่งมานะทิฏฐิอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ซึ่งสูงกว่ามัจฉริยะเพราะผู้ใดรู้มานะนี่เศษเสี้ยวของจิตที่ยังเป็นตัวตนก็ให้รู้ว่าจิตเท่านั้นเองที่ทางพระสูตรเอาอุทธัจจะมาต่ออวิชชาก็ไม่มีปัญหาอะไรสูตรสิ่งที่เป็นอุทธัจจะ ก็คือสิ่งที่มันเกิดอุทธะบวกอัจจะเกิดลอยฟ้องขึ้นมาไอ้สิ่งที่เกิดลอยฟ้องขึ้นมานี่คือจิตต้องก่อนเรายังไม่ตายจิตมันก็ต้องยังอยู่แล้วแหละจะไม่ให้จิตมันเกิดเลยไม่ให้รับรู้เลยก็ไปเป็นอสัญญีก็งมงายอีกงมงายอีกไม่งั้นไม่อสัญญีสิจิตมันจะเกิดขึ้นมาถ้ารู้มันเกิดมารู้ก็ให้มันมารู้เต็มรูปเป็นวิญญาณเลยวิญญาณังอนิจจสังอนันตังสัพพโตปปังมันจะรู้อยู่โพรงอยู่ตลอดอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันยังเผลออยู่ตราบใดมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะให้มันอุทะขึ้นมาอุทะไปว่าฟุ้งลอยขึ้นมาอุทะพอรู้ในอุทะโสโตโสตะแปลว่ารู้โสดาอุทธะโสโตฟุ้งลอยขึ้นมาแล้วรู้เท่าทันอัจจะนี่ก็แปลว่ารู้เหมือนกันอัจจะแปลว่าสว่างอาจจะกลับไปผู้ให้แสงสว่างเคยได้ยินไหมอาจจะกลับไม่เคยเลยใครเคยได้ยินอาจจะกลับสมัยนี้ไม่ได้เรียนกันนะภาษาไทยสมัยก่อนมีอาจจะกลับมีในพวกหนังสือคำกลอนนี่แหละอาจจะกลับแปลว่าต้องไปตามไฟจุดอาจจะกลับอาจจะกลับแปลว่าผู้ให้แสงสว่างก็คือไอ้ตะเกียงเขาแปลว่าตะเกียงเขาแปลว่าดวงเทียนไปจุดตะเกียงไปจุดดวงเทียนเนี่ยเขาเรียกอาจจะกลับไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยได้ยินก็เล่าให้ฟังบอกให้ฟังอาจจะกลับเพราะก็ว่าตะเกียงแปลว่าเครื่องให้แสงสว่างแปลว่าเครื่องให้แสงสว่างเขาเรียกอาจจะกลับอาจจะนี่แปลว่าสว่างอัจจับอัจจับนี่แปลว่าสว่างแปลว่ารู้เหมือนกันนั่นแหละความสว่างก็คือความรู้เพราะฉะนั้นมันรู้แม้กระทั่งตัวที่ฟุ้งลอยขึ้นมาตัวที่เกิดจิตที่เกิดมันจะลอยมาใหญ่มันจะลอยมาเล็กขึ้นมาขนาดไหนก็รู้เท่าทันโดยเราให้มันจิตเป็นจิตประพัดสรังเป็นจิตประพัดสรังจิตประพัดสรังจิตทางจิตตังเป็นจิตที่ประพัดสอนลอยขึ้นมาเฉยๆสว่างสวายอยู่เฉยๆไม่จำเป็นจะต้องเอาอาคันตุเกอาคันตุกะไม่จำเป็นจะต้องไปเอาเศษเสี้ยวของกิเลสตัณหาหรือเศษเสี้ยวแห่งการหลงปรุงเป็นสุขหลงปรุงเป็นทุกข์เข้ามาผสมประเสริมาร่วมระคนด้วยมาปรุงด้วยถ้าเราจะปรุงเราก็รู้ว่าเราจะปรุงอะไรปรุงนี้ไม่ใช่เพื่อตนปรุงนี้ไม่ใช่ความเป็นตนการปรุงนี้ไม่เปรียบความเป็นตัวตนความเพื่อเสพไม่มีปรุงต้องรู้ให้ชัดเลยว่ายิ่งปรุงยิ่งทุกข์สังขารใดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นยิ่งปรุงยิ่งทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะปรุงนี้ก็เป็นทุกข์คือลำบากขึ้นยากขึ้นกว่าเก่าแต่แม้ยากแม้ลำบากเราก็ทนได้แม้ยากแม้ลำบากเราก็ทนได้เพราะเป็นกุศลเป็นความดียังกุศลให้ถึงพร้อมจนกว่าขันนี้มันจะถึงวาระแห่งการเน่าเปื่อยแตกดับทำลายหรือเสื่อมถึงที่สุดมันยังไม่เสื่อมถึงที่สุดก็ควรจะให้มันมีค่ามีราคารู้ในอุทะจิตที่ยังเกิดอยู่ก็ให้มันเป็นอุทะรู้เท่าทันในจิตนี้แล้วก็จะเอาจิตนี้ไปปรุงก็ปรุงผมจะได้เคยอธิบายไว้ว่าพระอรหันต์นั้นมีอุทจจะอยู่กับอุทจจะจิตก็อยู่กับวิชาและอยู่กับสังขารที่เรียกว่าวิสังขารถ้ากับปรุงจิตของท่านหรือว่าทำงานของท่านตามที่ท่านจะทำนี่แหละอุทจจะตัวนี้เป็น จิตกลางๆเสร็จแล้วท่านก็ปรุงจิตของท่านเป็นกุศลอะไรก็ทําไปโดยมีวิชาคุมนี่เป็นไตรลักษณ์ของพระอรหันต์มีอุทธัจจะมีวิชามีวิสังขารสังขารนั่นแหละที่จริงก็สังขารน่ะแต่สังขารยังไม่เหมือนชาวโลกเขาสังขารปรุงและภาษาที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพเพสังขาราทุกขาไม่ว่าการปรุงชนิดไหนมันทุกข์ทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่จะปรุงแบบวิสังขารมันก็ร้อนน่ะมันก็ร้อนมันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์นั้นเราทนได้ไหมทนได้เราก็เก่งขึ้นมีวสีขึ้นมีอำนาจขึ้นแล้วก็ยังประโยชน์ให้แก่โลกได้มากขึ้นอันนี้จึงเป็นค่าเป็นราคาเป็นความดีที่จะยั่งไว้ในโลกเพราะฉะนั้นจึงต้องสังขารพระพุทธเจ้าจึงถึงขั้นอิทธาภิสังขารสังขารอย่างเก่งอิทธะบวกอภิก็เป็นอิทธาภิสังขารอิทธะแปลว่าความเก่งอิทธะอิทธินี่อิทธิเลสอิทธิเดชอิทธิฤทธิ์เนี่ยอิทธะบวกอภิแปลว่ายิ่งเก่งยิ่งจริงๆไม่ใช่เก่งอย่างโลกเก่งด้วยการปรุงสิ่งที่ดีด้วยมีปัญญาอย่างยอดเป็นอภิธรรมเป็นธรรมะขั้นอภิธรรมะขั้นยิ่งขั้นยอดเอามาปรุงไม่ได้เก่งเพราะปรุงอย่างโลกไม่ได้เก่งเพราะปรุงอย่างโลกแต่เก่งอย่างอภิโดยธรรมะที่เป็นขั้นอภิเอามาปรุงเก่งจึงเรียกว่าอิทธะบวกอภิก็เป็นอิทธาภิสังขารอิทธาภิสังขารไม่ได้เขียนกระดานให้ดูก็คงเข้าใจได้นะตามมันไม่ใช่ยากอะไรหรอกเขียนเอาเองนะฟังแล้วก็ขีดไปตามเขียนไปตามก็รู้หรอกคำว่าอิทธะเขียนยังไงคำว่าอภิเขียนยังไงคำว่าสังขารเขียนยังไงเข้ามาสมาธิกันเข้าแล้วก็เป็นอิทธาภิสังขารพระพุทธเจ้าเราจึงยกคำให้เรียกให้ท่านว่าอิทธาภิสังขารส่วนพระอรหันต์นั้นถ้าไม่กระดาษก็ควรเรียกอิทธาภิสังขารได้ด้วยเพราะปรุงสิ่งเก่งเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่ายังกระดาษอยู่ยังผมนี่ยังอยู่ในกาลที่ยังไม่อยากจะเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเรียกไปแหมหมอนี่แอคขนาดนี้เขายังหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าทำตัวเป็นพระพุทธเจ้าถ้าคืนเราจะไปเรียกว่าเราทำอิทธาภิสังขารประเดี๋ยวมันแม่เราไม่ติดนี่ในภาษาหรอกเราเข้าใจก็เลยขอเรียกว่าปุญญาภิสังขารไปก่อนแท้จริงนั้นปุญญาภิสังขารนั้นมันไม่ได้ใช้กับพระอรหันต์ปุญญะแปลว่าการชำระล้างก็พระอรหันต์ชำระล้างหมดแล้วจะไปชำระอะไรอีกอ่ะเข้าใจไหมก็คือเสขบุคคลที่ยังใช้คำว่าปุญญาภิสังขารหรือปุถุชนปรุงสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นปุญญะบวกอภิก็เลยเป็นปุญญาภิปุญญะบวกอภิก็เรียกว่าปุญญาภิคืออภิธรรมนั่นเองเอาอภิธรรมเอาความรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยมาล้างชำระล้างตนเองออกเรื่อยๆก่อนเป็นการปรุงเพื่อล้างปรุงเพื่อล้างตัวตนออกให้มันหมดสิ้นให้มันไม่เหลือเศษให้มันหมดรู้แจ้งถึงที่สุดเป็นอสังขตธรรมของตนให้ได้จึงเรียกว่าปุญญาภิสังขารคือความก้าวหน้าของกุศลธรรมนั่นเองจึงเรียกว่าปุญญาภิสังขารนะโดยจริงแล้วกับพระอรหันต์นั้นก็ใช้อิทธาภิสังขารโดยพระพุทธเจ้าก็ใช้อิทธาภิสังขารไม่ได้ใช้ปุญญาภิสังขารหรอกแต่ว่าโดยกาละนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเข้าใจหมดอะคำอิทธาภิสังขารปุญญาภิสังขารหรือวิสังขารยังไงก็เข้าใจสังขารหมดแต่ว่าเราใช้เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเขามาบุญนี่ก็แปลว่ากุศลก็เอากุศลไปก่อนยังกุศลให้ถึงพร้อมก่อนเราก็บอกว่าอ้าวปรุงนี่ปรุงเพื่อคุณเป็นบุญเพราะว่าเราเองเราไม่ได้เพื่อเราแล้วเราบอกทีไรกับปุญญาภิสังขารเพื่อคุณที่จริงเราชำระล้างของเราอยู่แล้วหมดแล้วเราไม่ต้องมาปุญญาภิสังขารอีกที่จริงเราปรุงทีไรมันเป็นอิทธาภิสังขารทุกทีนั่นแหละมันเป็นปรุงอย่างเก่งเพื่อให้คุณนั่นแหละแต่ว่าจะใช้คำนี้พอได้จะมานี่แอคใช้ตัวเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยนะใช้อิทธาภิสังขารเลยนะเดี๋ยวหมั่นไส้เขาให้สะรอกไม่ใช่หม่ำสะรอกนะหมั่นไส้เขาให้สะรอกก็เลยจะยุ่งกันใหญ่เลยสอนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอนุโลแม้ภาษาเราเข้าใจเรารู้อยู่นี่เขาว่าเราไม่รู้ก็ช่างก็เถอะเราไม่เดือดร้อนอะไรหรอกตัวเราเองเราก็รู้อยู่ของเราเนี่ยแล้วเรามีขั้นมีตอนอธิบายได้พูดถึงเมื่อไรจะให้อธิบายละเอียดเมื่อไรเราก็อธิบายได้ถ้าเข้าใจกันไม่ประหลาดอะไรเมื่อผู้ใดรู้มูลรากแห่งทุกอย่างแท้จริงจนกระทั่งถึงขั้นไม่ต้องล้างแล้วก็เลิกแล้วก็ผู้นั้นก็เวียนคืนมาสอนเขาแล้วก็ทน ระทําไม่ตรณีทีเหนียวในวิชาไม่ตรณีทีเหนียวในวิชาอย่างแท้จริงจึงเป็นผู้ที่สูงเป็นผู้ที่ถึงการพ้นมานะพ้นอวิชชาแท้แล้วก็ไม่มีพบใหม่แน่ไม่ถึงจะพบใหม่แน่เห็นให้ได้เห็นให้จริงมานะที่เหลือหรืออัตตาที่เหลือในตัวตนเห็นชัดข้อ88ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคติคามแม้นั้นทรงกระทำธรรมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบมีกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเป็นต้นแลนั่นซึ่งก็ถูกต้องยืนยันอีกพระพุทธเจ้าไม่สอนอะไรสอนแต่ศีลสอนแต่สมาธิสอนแต่ปัญญาผมอธิบายอยู่นี่กำลังคลี่คำพีระในเรื่องของปัญญาให้พวกคุณฟังโดยฐานที่เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติผมก็บอกเสมอเป็นกรรมฐานกรรมฐานของแต่ละคนแต่ละคนบ้างหรือรวมๆบ้างเป็นหมู่ที่จะทำได้อยู่ไม่ประหลาดอะไรก็บอกเสมอมันก็จะได้ทำให้เราสูงขึ้นเป็นสมาธิหรือเป็นจิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆสมาธิคำนี้กับอธิจิตคุณเข้าใจอย่างตรงแท้อย่างนี้แล้วจึงไม่งงว่าเอ๊ะสมาธิทำไมพระพุทธเจ้าท่านใช้อธิจิตแทนก็ใช้อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเราจะไม่งงไม่สงสัยไม่ฝ่าประหลาดเราก็จะเข้าใจว่าสมาธิไม่ได้หมายความเป็นนั่งหลับตาเอาเป็นอธิจิตหรือจิตสูงแบบเพียงหลับตาเราจะเข้าใจว่าจิตสูงอธิจิตเพราะอธิจิตคือจิตที่ศีลได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิอันศีลอบรมแล้วหรือจิตที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่คือจิตที่ถูกศีลสำรอกถูกศีลมันฟอกมันอบรมมันทำให้สูงขึ้นไม่ใช่จะมีศีลทีจะทำสมาธิทีก็อาบน้ำอาบท่ามาให้ดีผัดเนื้อผัดตัวนั่งเข้าหน้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือหน้าโต๊ะพระหลับตาทำสมาธิแต่ศีลไม่มีสักตัวตื่นออกมาลืมออกมาศีล5ก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อบรมอะไรสักนิดสักหน่อยแก่ตัวเลยไม่ว่าวันใดเวลาใดวินาทีใดชั่วโมงใดศีล5ก็ไม่ได้อบรมตัวไม่ได้พยายามสำรอกให้ตัวเองนี่ค่อยๆล้างค่อยๆลดละคลายละหน่ายเก็บจิตอะไรออกมาไม่มีเลยแบบนี้สมาธิที่ไม่ได้เกิดเพราะศีลอบรมแน่นอนไม่ได้เกิดเพราะศีลอบรมเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีอนุผลมีอนุอานิสงส์ไม่ใช่มีมหัพพลามีมหานิสังสาเนี่ยผลใหญ่ก็คือมหัพพลาไม่ใช่นะเรียกว่าอนุพลาอนุมหานิสังอนุนิสังสาอนุอานิสงส์อนุอานิสงส์เป็นอานิสงส์เล็กแน่ไม่ใช่อานิสงส์ใหญ่แน่ที่จริงไม่น่าจะเรียกว่าอนุเรียกจะน่าจะเรียกว่าหินะพลาหินะอานิสงส์หินะนี่แปลว่าต่ำแปลว่าเล็กแปลว่าน้อยหินะญาณเนี่ยควรจะเรียกหินะไม่ควรจะเรียกอนุหรอกแต่มันก็แปลว่าน้อยเหมือนกันนะมาผู้ใดที่มีอันนี้แล้วเข้าใจตามหลักตามเกณฑ์อย่างที่ว่านี้ย่อมชำระกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะทำไมไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกมันจะเป็นการรู้จนกระทั่งละเอียดละออสุดซึ่งจึงเรียกว่าอวะอาสวะหรืออนุสัยมันรู้สุดซึ่งมันรู้อะไรรู้กามรู้ภพสองอย่างเท่านั้นแหละกามตัณหาภวตัณหาเท่านั้นแหละไม่เรื่องอะไรหรอกจึงเรียกว่าดับกามาสวะดับกามภวาสวะแล้วก็พ้นเป็นอวิชชาสวะนั่นไม่มีอื่นใดนะละวันนี้ก็เอาแค่นี้